Nörtit leikkii. Tuommoinen lyöntiäinen keskenään, mutta tosi lysti keskenään. Radiolähetys. Onko meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan se on uskoa, kun se on faktaa. Ja vaikka se usko, että on niin pirun lyhyt, että menisi jo tässä alkaa jammailemaan enemmän, mutta ei, nyt ei ole enää joulujingleissä, ei ole kulkusia, ei ole mitään. Kuukaus on taukoa takana ainakin melkein ja ei hätää, we're back. Puhujan kulma, se on tämä viikoittainen paneelikeskustelu podcast viikon teknologia puheenaiheesta. Jakso numerossa 223. Tervetuloa kyytiin. Tervetuloa myös rakkaat panelistit tähän uuteen vuoteen 200. Mikä vuosi nyt on? 2012. Tervehdys Henrikille. Hyvää iltaa. Kuofto. Minä olen taas kotona, mutta nyt en pahoittele äänenlaadusta. Suurin osa ei varmaan edes huomaa mitään eroa. Kiitos lahjoittajien. Nyt on sellainen headset, että alta pois. Ui. Jos menee alta pois, niin sitten ei enää ole headsetti päässä, mutta se on totta. Ei kannata niin paljon mennä alta pois. Toinen, joka alta pois saapui vihdoinkin studioille, meillä on suora yhteys myös Jyväskylään. Siellä on Erkkakin ehkä paikalla. Tervehdys. Kaikista huolimatta. Kaikista. Pyytämättä ja yllätyksenä. Joo. Mitäs? Joulut meni niin perinteisesti. Minä olen tässä kauan aikana katsonut varmaan enemmän TV:tä tai, niinku, tai tämmöisiä niinku TV-lähtöisiä ohjelmia kuin edellisen vuoden aikana yhteensä. Katsotko ihan oikeita telkkaria vai niin kuin TV-kaista ja tätä muuta vastaan? Katsotko niin sanottu suoraan striimiä vanhaa aikaa? Katsottiin joululoman aikana 4000 kautta Big Bang Theory, eli Rillit huurussa. Okei. Okay. Siinä meni nopeasti se joululahjaboksi ja sitten heti perään sitten 2000 kautta Sarah Connorin aikakirjoja. Älä nyt taas mene siihen. Tänään tulee Terminator 1 televisiosta. Tuleeko? Tulee. Herran Jumala sentään. Mä katson vaimokin innostunut tästä Terminatorista ihan totaalisesti näin. Aivan. Mä katson tuon Robocopin, se oli mun mielestä aika mielenkiintoinen. Se on, mä en muistanut yhtään, että se oli niin raaka elokuva. Siis ne oli aika tyly. Siihen liittyy semmoinen, että sitä katsottiin Robocop 2 etenkin, siinä on semmoinen, missä joku vetää jollakin systeemillä jonkun vasikan tai jonkun vastaavan niin rinnan auki. Siis niin vasikka nyt tämmöinen siis kriminaali, joka oli luikerellut. Niin semmoinen paljon nuorempi serkku näin, mikä sitten katsoi innossaan näin. Mutta mä aina, kun ne tuli kylään, niin se halusi katsoa Robocopia. Ja sitten aina kun tuli kun raakakohtaus, niin sitten lähetettiin se aina niin kysymään jotakin aikuisilta. Ja tavallaan sillä, että olisiko se ollut, niin no varmaan hyvä, ja sitten kouluikäinen ollut vielä näin, mutta siis sille, no eipä nyt oltu mekään silloin kauhean vanhoja, että meidän tämmöinen kasvatuksellis-suojelullinen ote oli kuitenkin siinä, että aina kun lentää veri oikein kunnolla, niin silloin aina, merkki. Silloin aina hämätään, niin kuin sitä, että se ei niin kuin altistunut sille. Joo. Ja sitten kerran en ollut paikalla näin, niin sitten oli aikuiset antanut sen lainaa, että jaa, no tätähän ne aina kattoo. Ja siellä oli vanhemmat pistänyt tämän pienemmän serkun kattomaan sitten Robocop 2 yksinään näin. Ja oli kuulemma mennyt yöunet, että ei ollutkaan. Varmaan oli 16 kertaa nähnyt sen siihen mennessä näin, mutta yhtäkkiä se oli, että ai tässä tapetaankin näin paljon porukkaa. Että se oli ollut vaan siistiä, että se menee ja ammuskelee jotakin autorenkaita, mutta niin kuin, yhtäkkiä, että jaa, että suolet pihalle ja silmät sisään. Joo, mulla oli pakko ihan Wikipediasta katsoa, mikä tämän historia on, mutta sehän oli niin, että se ei Suomessa edes tullut elokuva teattereihin silloin. Se tuli vasta vuotta myöhemmin, kun sitä oli leikelty vähän sitä videota. Joo. Tai elokuvaa siis, anteeksi. Siis mä en ole ollenkaan toiminta-elokuvien enkä väkivalta-elokuvien ystävä, mutta jostain syystä se ensimmäinen Robocop on semmoinen, että sitä mä jaksan katsoa. Koska se on oikeasti aika ovela leffa. Ne jatko-osat tietysti on ihan kuupaa, koska siis siinä ensimmäisessä siinä väkivallassakin oli jotain ideaa, että se niin kuin oikeasti tarkoitti jotain ja siinä oli jotain, mutta sitten noin jatko-osat oli vaan sellaista, että hei, meillä on robotti, joka ampuu ihmisiä. No, tästä mun mielestä jotenkin siinä alussa, kun ne kehitti sen toisen näköisen robotti, mitä ne esitteli siinä, ja katsokaa, tämä on mukavaa, ota se ase käteen ja osoita sitä, ja sitten se alkaa niinku sanomaan, että sulla on 5 sekuntia aikaa laittaa se ase alas, ennen kuin mä ammun sen, ja kun laittaa se ase läpi, tai sinne lattialle, niin sitten se ei tottelekaan, vaan se edelleen sanoo, sulla on 4 sekuntia aikaa, ja alkaa laskemaan taaksepäin. Niin Jeesus, kun sen piti sen lipas tyhjentää siihen jätkään, ja kaikkein hauskinta on se, kun katsot niitä muiden reaktioita, niin jotkut on siellä niinku kauhuissa, jotkut nauraa. Ja sitten ne uutisten lukijat, mitkä lukee uutisia, niin siellä on vakavia uutisia, niin niillä on aina hymy huulilla. Käyvät sotaa tällä hetkellä siellä ja siellä. Kuka se ohjaa sen? Oliko se Paul Verhoeven vai mikä Verhoeven, se oli? Joo. Eikö se Verhoeven ole tehnyt näitä muitakin tämmöisiä samanlaisia tämmöisiä teknodystopioita, niin kuin, missä niin kuin kansalaisuus ja korporaat. Eikö se, onko toi Starship Troopers sen? Starship Troopers on sen. Ja siis sehän oli nimenomaan, no sehän oli enemmän niiden käsikirjoittajien homma kuin Verhoevenin, koska ne oli pyöritellyt sitä käsistä vuosikausia ennen kuin Verhoeven tuli. Ja siis Verhoeven, joka kertaa kun katsoi, että jaha Robocop näki nimeen, se heitti käsiksen lattialle ja sanoi, että ei voisi vähempää kiinnostaa. Ja se oli se vaimo luki sen käsiksen ja sanoi, että ei kun lue tästä, että tämä on oikeasti ihan ovella. Tässä on hyvä idea. Mutta se oli siis... Sehän oli ihan, se ei edes yrittänyt peitellä asiaa, että se oli siis vertauskuva Reaganin valtakaudesta. Joo, että, aivan joo. Että niin kun, se kertoo siis täysin rajoittamattomasta ja estämättömästä kapitalismista. Joo. Ja niin kun, no ei, siinähän kun korporaatioiden totalitarismi. Mikä se on se OCP vai mikä se on se? Nehän on mistä, eli niin kuin poliisilaitos on niin kuin yksityistetty. Että se on. Aivan. Sitä mä en tajunnut, millä mikä se oli se bisneslogiikka. No tietenkin on valtio maksaa. No siis samaan aikaanhan Jenkeissä yksityistettiin vankilat. Joo. Niin se oli ihan looginen. Et siinä on oikeasti, ja se menee aika syvälle niin kuin siihen, että mitä ihmisyys on ja mitä on identiteetti, koska se Robocop siinä kasvaa aika lailla. Ja siinä on siis valtavasti tasoja, jonka takia mä tykkään siitä aika paljonkin, vaikka se on väkivaltainen. Joo, ja sitten samaan niin kuin Starship Troopersissa, niin siinähän on just tämmöinen hyvin tämmöinen fasistinen tämä valtiokuva. Ja siinä, niin kuin, että ellet ole ollut tämmöinen sotiminen tai niin kuin, sotilana olo on niin kuin, tie kansalaisuuteen. Joo, sitten mä oon nähnyt sen joskus, mä en muista siitä. Joo, se on silleen, sen toteutus on siis semmoinen, että niin kuin Robocop on silleen kivasti rosonen. Että se on niin kuin semmoinen aika niin kuin, tai semmoinen vähän niin kuin jotenkin uskottavan tuntoinen. Samalla tavalla vähän niin kuin toi niin kuin Star Wars oli, että sillä vähän niin kuin on, paikat on pikkusen rempallaan. Tai jotenkin vähän sen oloinen. Mutta sitten niin kuin Starship Troopers, niin se on semmoinen niin kuin liian... Siinä niin kuin se näyttää koko ajan siltä, että niin kuin äijät juoksee niin kuin tuolta tämmöiset, niin kuin, että nämä haettiin just äsken tuolta lavasteosastolta nämä kamppeet näin. Ja, että se, niin kuin, se tuntuu pikkusen lelulta näin, mutta siinä on se sama semmoinen jännä fiilis, mikä niin kuin Robocopissa on hienoa kanssa. Suosittelen kyllä katsomaan uudestaan. No. Hei, Total Recallkin on Paul Verhoeveni. Eli kaikki kiteytyy yhteen. Joo. Tuolla puolella. Mites, joo, siellä siis katseltiin telkkaria, mites sitten Henrikki? Mites meni nää kuukauden tauko puhujan kulmasta? Mä tein podcastin. Niin mikään ei muuttunut. Pitää tunnustaa myös, että mä nyt on katsonut ihan luvattoman paljon Idolsia ja Suomi Idols. Voice of Finland, joo. Mitä se on sun, tässä hirveä debattia nyt käydään, että kumpi on parempi, Idols vai Voice of Finland? Niin kuin niitä millään tavalla voisi mitenkään muutenkaan verrata. Mä en tykännyt tästä Voice of Finlandista, koska siinä on esikarsinta jo sinne, että sinne ei niin kuin, tätä niin kuin porukkaa vaan niin kuin nolaukseen. Ja sitten siinä, jos joku ei ole katsonut näin, niin siis siinä ideahan on se, että siinä on niin kuin elastinen Lauri Tähkä, mikä sitä on, Paula... Koivuniemi ja Michael Monroe, ja sitten ne istuu semmoisessa tuoleissa, ja ne ei näe sitä esiintyjää. Ja se, että kun ne, sitten on semmoinen nappula, ja kun ne kuuntelee, ja jos ne haluaa sen niin kuin omaan valmennustiimiinsä, niin sitten ne painaa nappia, ja sitten pääsee näkemään sen. Ja sitten lopussa tietenkin kaikki näkee sen esiintyjän. Mutta kun siinä ei silleen ole niin kuin semmoinen, että jos kukaan ei halua sitä, niin ei vaan paina nappia ja sitten yleensä ne antaa vaan positiivisen palautteen, että jee, jatka tota noin. Mutta ei nyt tähän keikkaan. Että niin tavallaan siinä, että siinä tulee sinne tosi positiivisen kautta ja sitten, niin kuin, sitten kun noin tuommoisia jotenkin erilaisia hahmoja kuin on näissä yleensä näissä idolsissa, missä on tämmöisiä niin kuin tuottajia tai jotka niin kuin hakee vähän tuommoisella bisneslogiikalla, niin tuossa sitten on, niin kuin, on toki niillekin vähän se business mielessä, mutta niin kuin, jokaisella on niin kuin erityyppinen, että se niin kuin elastinen on aina sille, että jos se tykkää jostakin, niin se haluaa niin kuin sen, että okei, että saat tehdä just niin kuin haluat omanlaista musiikkia, että tuu mun messiin ja sitten hiotaan sitä. Ja sitten Lauri Tähkä on aina semmoinen, että tuota se on silleen, että joo, että okei, jos lähdet mun messiin, niin sitten näiden pitää muuttua. Sitten se jotenkin dissaa niin kuin sitä koko omaa niin kuin sitä yleisöä silleen, että se, niin kuin, nytkin viimeksikin mitään se puhuu siitä, että niin kuin sun pitää, niin kuin, että nyt pitää niin kuin pikkusen tasapäistää tuota sun hommaa, että, niin kuin, että se sopii Juntti Suomelle, että uskon mua, että mä oon tehnyt Juntti Suomen kanssa duunia viimeiset X vuotta. Että mä ehkä nyt, joo, mä vaan niin kuin tykkään siitä, mitä ihmiset, tavallaan miten niin kuin ihmisten omaa intohimoa siihen tekemiseen näkyy siinä ohjelmassani. Mä oon aikaisemmin dissannut kaikkia tämmöisiä ohjelmia, mutta ehkä mä nyt, tämä oli nyt tämä toinen muutos tässä tauon aikana. Sä oot muuttunut täysin. Se johtuu tästä, että sä joutuu maksamaan niin sanotusti TV-luvasta ja muutenkin. Sä oot niin kuin nyt ammentamaan televisiota itseäsi. Ei se siitä. Nyt sitä on pakko käyttää. Mä luulen, että vaimulla on enemmän tässä tekemistä. mä oon itse asiassa, se pitää mainita podcastaamisen lisäksi, mä oon pitkästä aikaa pelannut aika paljon pelejä, koska Steamissa oli aivan törkeät alennukset. Okei, okay, mikä se on nyt niin kuin semmoinen vuodenvaihteen peli? No nyt mä pelaan Tetristä tässä samalla, mutta tota noin, se ei ollut niitä, mutta mä hommasin kaikki Half-Lifeit, ajattelin, että sivistän itseään, ja siinä oli semmoinen törkeän halpa paketti, ja Portal 2 tuli pelattua, ja Bioshockin mä hommasin ihan sen takia, koska se oli silloin muutama vuosi sitten, kaikki oli niin hillittömän niin kuin kuumana, että Bioshock on nyt hillittömän ihmeellinen, ja semmoista pikkupeliä. Oletko sä vielä ennätty pelata Bioshockia? Oon mä sitä jonkun matkaa pelannut. Mä en ole ihan varma, mitä mieltä mä siitä on. Että se on nyt mä vähän multa jäänyt, koska siinä on tosi ärsyttävä osa menossa. Siis tuo kuulostaa tosi pahalta ja kaipa se onkin tosi paha. Mä oon tosi laiska tietokoneiden pelien pelaaja, että mä jotenkin, jos tulee ärsyttävä osa pelistä, niin sitten mä helposti tota noin jään. Tai totean, että ei jaksa. No. Et se on varsinkin noissa ammuskelupeleissä. Heti jos tulee vähänkin sokkeloa, niin mä oon silleen, että ei, tää ei lähde. Et sen takia mä oon nyt vähän jumissa Half-Lifeissakin, koska siinä on vähän semmoinen sokkeloisempi kohta. Ja mä oon silleen, että kerro mihin mun pitää mennä, niin kyllä mä sitten menen. Koska siis mua kiinnostaa pelien pelaamisessa kaikkein eniten. Tietysti niin kuin hyvän pelattavuuden lisäksi tarina. Jos musta tuntuu, että mä oon jotenkin jumissa siinä silleen, että tää tarina ei etene, niin sitten multa helposti jää koko peli pelaamatta. Joo. Mitäs Pörni? No, Kinecti tuli tuossa jollain. Kinecti ollaan tuossa. Joo. Muksun kanssa. Se on hauska nähdä, kuinka tuommoinen peruskäyttöliittymän ajattelu, mikä Applella ja muissa touchscreeneissä on ollut, ja nyt kun on tämmöinen niin kuin kädellä ohjeltava, niin se vaan menee tuonne päähän paljon nopeammin. Jos sanoit klikkaa tuosta, kun et sulla annat ohjaimen käteen, sun täytyy painaa. Paina nyt sitä X, eikö sitä kolmiota, eikö sitä vihreitä nappia siitä. Ja nyt käännät vasemmalle. Älä siitä, vaan siitä vasemmanpuolesta tatista, ei siitä oikeanpuolemmasta tatista. Niin, mä näistä mietin, että pitäisikö, niinku, kun on nämä, niinku, mitä on nämä X-pylpyrää, no vaikka jollakin, mitä siinä on niinku tuolla Sonylla on, X ja pylpyrää, niinku ympyrää ja laatikkoja. Kolmia. Joo. Että tietenkin jos paljon pelaa, niin varmaan jää niin kuin mieleen, mutta jää varmasti joo. Mutta se silleen, jotenkin tuntuu, että niin kuin, eikö niissä voisi olla joku semmoinen. Älä nyt standardia lähteä hakemaan. Ei, vaan niin kuin se semmoinen, niin kuin, että se niin kuin indikoisi niin kuin välittömästi sitä paikkaa. Mä en ainakaan koskaan oppinut, vaikka mulla pleikkari on ollut ykkönen ja kakkonen, niin mä en koskaan oppinut niitä, että missä se. Onko X allalla? Joo, X taitaa olla. Mikä on yllällä? Joku huutaa neliö, mutta missä? Tuota, neliö, oliko se nyt alhaalla vai ylhäällä? Ei, mutta, kyllä, joo. Ympyrä on mielestäni oikealla tai vasemmalla, se on se punainen pylpyrä. Kolmio ylhäällä. Tämä on laadukasta podcast-sisältöä tällä hetkellä. Mä oon siis aivan toivoton konsoliohjaimien kanssa, sen takia mä en ole koskaan päässyt konsolipelaamiseen yhtään. Ja kaikkein niitä toi ärsyttää. Mä oon nyt esimerkiksi Uncharted 3 nyt tahkon. Mä sen kakkosen pelasin tuossa läpi ja sain sitten joululahjaksi tuon kolmosen. Niin siinä kun tulee usein tämmöinen niin tappelukohtaus, että siinä yhtäkkiä tulee sinne alas silleen, että painaa X, niin sä pääset tästä irti. No, tuossa nyt missä? Ei tule selkärässä, vaan kuinka yritän miettiä, että se on toi nappi, niin sitä aina pitää katsoa sitä näppäimistä. Siinä vaiheessa onni vastustaja pistänyt vähän pataan, mutta... Okei. Okay. Kävittekö äänestä jo ennakkoon? Tänään kävi. Ääni on annettu. Sen takia on ääni vähän kähenä, mutta... Kelle annan? Eihän me sitä paljasta, se on vaalisalaisuus. Eikä mikään. Kaikki on. Ei. Mä äänestän sitten vaalipäivänä. Mä yleensä, joo, vaalipäivän muuta. Meillä toi äänestyspaikka on niin persiistä se varsinaisen vaalipäivän. Ja sitten jos sattuu, että tulee vielä huono sää, niin se vaan kyrsii. Kun nyt kun voi mennä tuohon läheiseen kauppakeskukseen, niin täytyy myöntää, että kyllä se houkuttelee enemmän. No. Se on jotenkin juhlallista mennä vaalipäivänä äänestyspaikalle. Ja no, mulla se on aika helppoa, koska se on tuossa naapurissa. Mutta... Ja ainahan sitä voi mennä, vaikka ennakkoäänestys, saa sinne kävellä juhlistamaan tilannetta. Ainoa, mikä mua niin ärsyttää, niin siinä on aina joku... keräämässä veteraaneille. Ja mikä siinäkin on? Itkukurkussa rahaa. Joo, se on kyllä perinteinen vaalikeräys. Kyllä mä yleensä olen ottanut ihan rahaa sen takia mukaan. Mä ajattelin, että sä oot aina keräämässä siellä. Mulle tulee niistä aina syyllinen oloja. Itse asiassa, no, tää on taas tätä. Ketään ei kiinnosta ja kaikki. Mutta täytyy nyt mainita, mä tuossa ihan piruuttani niin katsoin, mikä oli viime vuonna Suomessa virallinen köyhyysraja, ja mun tulot oli siitä niin kuin puolet. Niin, mulla ei kauheasti edes itkua tirauttaville veteraaneille ole heittää. Mitä jos mä tirautan tässä itkut, niin auttaako? Joo, kyllä mä sulla voin. No niin, no se on. Muutama kymppiä on aina sen verran voi. No, mutta tämmöinen keissi, mennäänkö listan aiheeseen tai... Mitä siellä puski tämmöistä kessiä taas? Kessiä, CES, eli mikä sitten on? Consumer Electronics Show, Las Vegas, Amerikka. Löysinköhän mä oikein sivun, Kess International. No tää tätä on oikein, joo. Sä käsittekin se ihan jumalattoman suuri. Mä haluaisin niin päästä tuonne. Joo, siis, se on jännä, siis sieltä tulee niin kuin joka vuosi aina niin kuin toimittajat, jotka on siellä niin kuin porukkaan, että kun se on niin kuin... Ne hajoaa sinne, kun se on niin iso. Ja siellä on, niin kuin, en tiedä paljon siellä niitä näyttelijäasettajia on, mutta sillä ihan niin kuin tuhottoman paljon. Ja sitten kun se, että siellä, okei, siellä niin kuin esitellään kuluttajaelektroniikkaa niin kuin tulevalle vuodelle eri valmistajat, mutta se, että siellä niin kuin, jyvät hukkuu akanoihin, että siellä on niin paljon sitä tarjontaa, että niin kuin porukka ei niin kuin enää niin kuin jaksa kiinnostaa. Mutta oletteko te miten paljon seurannut? Eikö se on sillä tavalla, että mä oon seurannut sitten muita uutislähteitä ja katsonut, mitä ne bongailee sieltä, niin sen mukaan sitten ehkä. Joo. Ja mikä tuossa on, että sinne osa jengissä hajoilee, niin noi isommat systeemit tekee sen paljon järkevämmin sillä, että niillä on, ne vie sinne useamman tyypin ja sitä sanoo yhdelle tyypille, että olisi se niin kuin tämä alue tässä. Joo. Täällä edes yritä katsoa koko showta, koska se on ihan mahdoton, koska se on niin kuin Helsingin kokoinen alue on täynnä näytteilleasettajaa, niin totta kaihan siinä hajoaa, jos sitä yrittää yksin. Joo, ja sitten kun se, vähän se, että kun siellä on hirveän paljon siis semmoista kamaa, mikä niin kuin julkaistaan silleen, että siellä, okei, että nyt tulee oikeasti pihalle, sitten on niin kuin näitä, että ensi vuonna ehkä tehdään jotain tämmöistä. Sitten on semmoisia, jotka niin kuin esittelee semmoista, mikä ei ikinä tule. Niin kuin ne edes aiosta julkaista, että ne vaan testaa, että minkälainen reaktio syntyy. Sitten on semmoista, niin kuin, puolet asioista on siis semmoista, niin kuin, että no ei toi mitään, niin kuin, olisi tuosta mitään niin kuin, uutista tarvinnut tehdä, tai sitten niin kuin näkee semmoista, että toi ei tule ikinä menestymään. Ja sitten niin kuin vielä tämä, mikä mua niin kuin, ottaa niin kuin, pattiin se, että niin kuin, vaikka Apple ei ole ikinä sillä mukana, niin sitten niin kuin, tuntuu, että niin kuin, puolella porukkaa, niin Apple niin kuin, edelleen dominoi sitä keskustelua, että niin kuin kaikkea verrataan siihen, että jotenkin toimittajalta puuttuu semmoinen itsekuri siinä, että puhukaa nyt siitä, mitä siellä on, eikä. Niin, ja siis, no, mähän on, mä en suostu jenkkeihin menemään nykypäivänä, ja mähän olen suuresti jenkkivastainen noin muutenkin, mutta siis mulla ei edes liity siihen se, että mä en sinne haluaisi mennä, koska musta se vaikuttaa vähän liikaa semmoiselta, sellaiselta inside baseball jutulta, että musta olisi huomattavasti kiinnostavampaa mennä esimerkiksi sinne Saksan isoille elektroniikkamessuille. No tai se on sitten, Sebittiin, tai sitten ehkä kaikkein kiinnostavin olisi mennä Korean teknologiamessuille, koska siellähän tapahtuu sitten aivan huimia asioita. Joo, käsitys on, että se on vielä enemmän semmoinen, että siellä tulee semmoista kamaa, mitä niin kuin Euroopassa tai Jenkeissä ei tule koskaan näkemään. No se on totta, niin. Mutta sen takia sen nimenomaan kiinnostaisi, koska siitä ei kuule, ja kun niillä on niin, niin se elektroniikkakantakin on siellä niin erilainen, että olisi paljon kiinnostavampaa nähdä, että mitä siellä on, koska nämä, mitä CS tulee, niin kyllä me ennen pitkään nähdään, jos ei Suomessa, niin kuitenkin sille, että kyllä me tiedetään, mitä siellä tulee. Jos mun pitäisi nyt tässä yhteenveto, että mikä oli niin kuin kovin juttu, niin kuin siis tämmöinen tuotekategoria sessissä tänä vuonna, niin televisiot ehdottomasti. Ja niin kuin yllättäen siinä mielessä, että no 3D:stä tuli jonkun verran, tosi paljon etenkin tuli semmoisia niin lasittomia 3D-näyttöjä, jotka oli kulmaa vähän kaikkien mielestä paskaa, mikä nyt ei tietenkään yllättävää. Mutta siis niin kuin se, että niin kuin, niin kuin, olikohan LG ja Samsung pisti tämmöisiä 55-tuumaisia OLED-näyttöjä esille. Ja molemmat taisi luvata, että ne tulee myyntiin nyt 2012. Ja niin kuin siis 55-tuumaa on jotakin niin kuin aika iso. Ja sitten kun se OLED-kuva on, että se oli jännä, että jokainen uutislähde, niin porukka oli ihan innossa, että hei, että niin kuin taulutelkkarin laatu hyppäsi niin kuin justiinsa aika helvetisti. Että se ilmeisesti se, kyllä mä sen tiedän, että OLED-näytöt on yleensä paremman näköisiä kuin perus LCD, mutta jotenkin se hypeä nuista nyt, niin kuin, joko siellä ei ollut parempaa uutisoitavaa, tai sitten se on ihan oikeasti jees. Ja sekin niin kuin, kylläkin LG:lläkin, niin ne 55-tuumainen niin kuin telkkari, mikä on 4 mm paksut, siinä ilmeisesti ne on erillisessä boksissa, kohan ne oli ne niin kuin virittimet ja muut. Mutta pikkusen itsellä tuli semmoinen, että hetkin, että mitä se tarkoittaa muutaman vuoden päästä niin kuin televisioissa. Että jos niin kuin tänä vuonna saadaan, noihin tulee maksaa niin kuin siis monta tonnia paljon enemmän kuin normaali LED-valaistut, koska se OLED-tekniikka on kalliimpaa, mutta siis se, että mitä se tarkoittaa sitten niin kuin muutaman vuoden päästä, niin ihan mielenkiintoista. Mulla ei ole kauheasti näihin sanottavaa mitään, joten mä nostan nyt tällaisen, mä tiedän, että ihmiset taas varmaan suuttuu, mitä se taas selittää. Mutta mulla on niin kuin koko ajan enemmän ja enemmän tullut semmoinen, että mä en ymmärrä, mitä ihmiset tekee televisiolla. Niin kuin erillisellä laitteella nimellä televisio. Se on niin kuin totaalisen turha laite. Ja nyt tää ei ole edes sitä, että mä menisin tähän normaaliin, mitä ihmiset sanoo, että no kun ei televisiosta tule kuin huonoa ohjelmaa ja se on ihan paska noin kaiken kaikkiaan. Koska nyt kun television katsomisesta tulee käytännössä ilmasta, niin mä oon itse asiassa vähän suunnitellut, että siinä vaiheessa mä hommaan jonkun tietokonevirittimen ja rupean pyörittämään niin kuin omaa TV-kaistaa, koska mitä mä siitä erikseen rupean maksaa. Mä jostain nappaan sukulaisilta jonkun vanhan PC, minkä ne on hommannut, hoida jonkun niin kuin tietokonevirittimen, jonkun USB-laitteen, laitan siihen jonkun ison kovalevyn kiinni ja sitten vaan klikkailen siellä, että no tallennan noin ja noin ohjelmat, niin katsotaan sitten, mitä mä katson myöhemmin. Mutta siis mihin ihmiset tarvitsee sitä isoa laitetta nimeltä televisio? No se on iso näyttö. No siis siinä ehkä tulee se, että jos sulla on iso tietokonenäyttö, niin se kuva on vielä paljon isompi. Ei se ole, jos ajatellaan tälle, että niin kun suurin osa kotitalouksista niin on, siellä asuu enemmän kuin yksi henkilö, niin tietokonenäyttö ei enää, niin kun, ei se enää pelitä, jos sulla on useampi ihminen katsomassa. Että kyllä mä niin kun sen, että jos niin kun, silleen istuu tietokoneen ääressä ja katsoo niin leffaa, niin se on ihan ok, mutta niin heti jos mennään niin kaksi tai sitten jos mennään perhetasolle näin, niin kyllä niin se televisio edelleen puoltaa paikkaansa. Ja sitten niin kuin, ei niin kuin time shiftissä niin kuin ollaan vielä aika kaukana siitä, että se tulisi koko porukaurheilua. Ja en mä nyt tiedä, niin kuin tuommoiset 55-tuommoiset niin OLEDit, niin, tai niin kuin sit näytöt ylipäätään, niin nehän menee jo sinne vähän niin kuin että onko toi enää tarpeellinen. Mutta sitten yllättävän monet haluaa sen kotiteatteri henkisen kokemuksen, että katsotaan leffaa isolta screeniltä ja muuta tai pelataan. Mutta niin kuin se, että ehkä mikä niin kuin itse tuossa niin kuin niin kuin tuossa 55-tuumissa OLEDissa niin kuin innostaa, niin se, että tuota, et kun tähän mennessä niin kuin OLED-näytöt on ollut jotain niin kuin pienen pientä, niin se, että jos niin kuin tänä vuonna saadaan niin kuin kaupallisesti hypätään suoraan tuohon kokoon, niin se tarkoittaa sitä, että niin kuin myös niin kuin siihen sun tietokoneen näyttökokoon niin tullaan saamaan, niin kuin, että siihen ei ole enää hirveän kauan, niin tavallaan niin kuin niihinkin saadaan sitten OLED-näyttöjä, eli niin. Onko totta, että suurimmassa osassa kotitalouksissa on enemmän kuin yksi ihminen? Mietin just, että pitäisikö googlata ennen kuin sanon tuon, mutta tuota. Mutta ettei. Mä voin googlata sitä tässä samalla, koska mulla ei ole mitään sanottavaa noista TV:stä. En tiedä, mutta siis silleen, että niin kuin hyvin monen kohdalla se pitää paikkaa, ja sitten hyvin monen kohdalla niin, tuota, vaikka olisi niin kuin tuntemani sinkkumiehetkin, niin kyllä ne katsoo mieluummin isolta. Kyllä, jopa sinkku naisetkin olen kuullut tämmöistä, että joo. Ne on ollut onnessaan, kun on saanut ison näytön, vaikka niillä olisi ollut tietokonekin. Siis kyllä mä silleen, että mäkin tykkään, että mulla on suht iso näyttö, niin kuin tietokoneen näyttö, mutta siinä on se, että televisiolla sä voit tehdä vain yhtä asiaa. Miten niin? Tai sanotaan, siis, että jokaiselle lisäasialle sun tarvii ostaa vielä erillinen boksi. Paitsi sitten, jos sulla on iso tietokone näyttö, niin kiinnität sen tietokoneen siihen, niin sitten siinä on televisiotietokone, yksi laite lisää. No ymmärrän kyllä sun kritiikin, mutta tavallaan sitten se niin kuin, toisaalta niin taas sitten, että kuinka moni jaksaa niin kuin pelkkää tietokonetta värkätä, niin aika harvoin. Ja siis mä en sano sitä, että se olisi jotenkin väärin tai että... Sano vaan. No, saadaan nyt kunnon tappeluun. Eikö, siis musta vaan on niin kuin ruvennut tuntumaan koko ajan enemmän ja enemmän, että se on vaan niin kuin turhaa rahan heittoa, koska varsinkin nyt, kun kaupasta saa vaan noita järjettömän kokoisia littotelevisioita. Saa sieltä pienempiäkin. No niin, mutta ne pienetkin on, jos vertaa, niin kuin, kun minä menin ostamaan televisiota, kerran eläessäni olen ostanut television. Tämä oli ehkä nyt vuoden suurin tunnustus. Kansa kohahtaa. Voit kuvitella, siitä on aika kauan. En mäkään niin, mä ostan yhden kerran ainoastaan televisio. Joo, niin se, mitä se niin kuin televisio kantaa ja mitä ne, niiden hinnat oli silloin, no silloin. Niin se on aika eri kuin mitä ne on siis, nykyisin. Nykyään pystyy tekemään taas halvemmalla pienempiä telkkareita. Ennen se oli niinku high-tech ja suuri pieni telkkari. Pieniä telkkareita, kun ne tekee. On, kaupat vasta tämän. Olin Gigantissa ja siellä oli niitä pieniä. 20-80 saat kuulla ihan mitä haluat. No niin, mutta 20kin on ihan järjettömän kokoinen. Eikä. Se on laaja kuva vielä. 20, no niin, miten? Se, jos se on laaja kuva, niin se tarkoittaa sitä, että jos sä katsot siitä oikeata ohjelmaa, niin se on niinku... Oikea ohjelma on laaja kuva nykyään. Niin. No, mutta tämä on ainakin venytettyä shittiä. Ei oikea ohjelma ole laaja kuva. On kauniita rohkeita. Mutta siis... No joo. Hävisit. Ei minua loppujen lopuksi kiinnosta. Ei kaikkea tarvitse telkkarista tykätä. Säännöt on niin, että mä voitan aina. Joten en ei tuosta pisteellä. Oliko se LG vai Samsung? Kumpi se tumppasi niitä 4K-näyttöjä nyt sinne? Ne uhosi, että niitäkin tulee tänä vuonna. Eli se oli ihan järkyttävän kokoinen se, että se oli 84 tuumaa. Että se oli 2 metriä. Se semmoinen pitäisi olla. Ja 4K, eli mitä se on silloin tekee? Vaakaa 4000 ja pystyy noin 2000 tai jotakin sitä luokkaa sinne päin oikealla kertoimilla, että tuota, miltähän se näyttää semmoisesta, niin pistät tuommoisen tavallisen TV-lähetykseen. Puhujan kuva HD-lähetys sieltä läpi, niin laita mutta, puuroon. Tuossahan vasta niin viime vuoden puolella niin Googlen sedät uhos, että kesän mennessä niin Google TV tulee löytymään suurimmassa osasta televisioista, siis eli tarkoittaa, että varmaankin, että jos niin kuin käännetään se silleen niin kuin realistiseksi ennusteeksi, niin tarkoittaa sitä, että jokaisella, joka, niin kuin heidän mukaansa niin kuin joka valmistajalla tai suurimmalla osalla valmistajista olisi niin kuin, tässä niin kuin high-endimmässä mallistossa niin telkkareita, jossa olisi Google TV-valmius. Niitä tuli jonkun verran, mutta niin kuin, enemmän siis pisti silmään se, että niin kuin siellä tuli Android, niin kuin ice cream sandwichia pyrittäviä telkkareita, jotka kuitenkin oli niin kuin forkattu sille, että niin kuin, ne ei ole niin kuin puhdasta Androidia. Tai siis tämmöistä niin kuin, vähän tällainen niin kuin Kindle Fire-tyyppisesti, että tuota, että se on Android, mutta tuota, se ei pysty niinku samalla tavalla sinne tunkeen kuitenkaan. Et se on Android, mutta se ei ole niinku silleen Android. Että esimerkiksi olikohan Lenovolta, niin tuota... Joo, Lenovolta ainakin on tämmöinen. Joo, aiko sen Kiinassa vaan julkistaa, eli siinä, mikä on ihan ekaksi, niin tietenkin okei, Kiinassa on hyvät markkinat, mutta ehkä niinku kertoo jotakin siitä, että ei välttämättä ihan vielä ole niinku julkaisu valmis. Ja ne toimittajatkin, mitä sitä testaa, niin sanoi, että aika kökkö. Mutta siinä oli se ihan mielenkiintoinen, että tänään nyt näkyy toi, että televisioiden puheohjaus, sitä tuli useammalta, että niinku tuli ihan TV-malleja tai sitten tuli silleen, niinku, että tämmöisiä niinku kaukosäätimiä, jotka tekee niinku jostakin vanhemmista malleista puheohjattavia. Ja taisi olla tässä, olikohan Lenovollakin, niinku, että se tapahtui kaukosäätimen kanssa. Kun mä sitä miettinyt näin, että kun siis jostain syystä nyt on tämä, että kun Apple teki tämän Sirin. Joo. Ja tuota, no okei, tämä nyt oli yksi jälleen semmoinen, että kun tuli näitä puheohjattavia telkkareita, niin kaikki tulkkaana. Ehkä nyt ihan aiheellisesti, ne, että niin kuin ne on niin kuin tämmöisiä ennakkoreaktioita siihen, että jos Apple tekee television, niin tuota, onkohan se sitten puheohjattu näin, niin tehdäänpä se nyt puheohjattuja TV-tä. Ja niin kuin se oli semmoisia niin kuin ihan lyhyttömiä viritelmiä, että siis sun pitää puhua sille kaukosäätimelle. Ja sitten se oli semmoisia demoja näin, että niin kuin tyyppi sanoo niin kuin sille kaukosäätimelle, että volume up, volume up, volume up. Niin voi jumalauta, sä pidät kädessä sitä patukkaa, jossa on nappulat. Niin, että jos sä haluat niin kuin 5 pykälää volumea isommalle, niin sä sanot sille 5 kertaa. Hei, ensin painat nappia sille, että niin kuin otappa vastaan tämä komento, ja sitten sanot 5 kertaa volume up. Niin pitikö vielä painaa nappia, että ottaa se sanoma vastaan? Jossakin malleissa oli, piti painaa. Jossakin oli semmoinen, niin kuin, muistaakseni olikaan se niin kuin, semmoinen... koodisana, mikä pitää heittää. Joo, se oli sille, että niin kuin, hei TV, volume up. Että niin kuin, come on. Ja... mä haluan tuommoisen. Mutta Samsungilla oli sitten ihan niin kuin, että kun nyt selvästi niin kuin nyt, että okei, no niin, nyt tulee niin kuin tietokoneet, tulee televisioiden sisällä. Just tämä niin kuin ihan hanurin malli, mitä ei mun mielestä pitäisi. Ei siinä niin kuin, televisio ei tarvitse pyörittää softaa. Hmm. Softa pyörikö siinä sinne läppärissä, joka sulla on kuitenkin sylissä, tai sitten siinä puhelimessa, ja sitten näytöksi se televisio sille. Mutta tota, koska siinä tulee niin kuin väistämättä se, että niin kuin, tuommoinen, okei, no kyllähän niin isoja telkkareita saa niin halvalla silleen, että 400 saa jo niin 40-tuumaisen parhaimmillaan. Joo. Hei, mä voitin. No. Yhden hengen talouksia on eniten Suomessa. Oh, okei. Mutta tuota, niin kuin, tämähän on niin sama, mitä monet pitää tästä, että tuleeko niin Apple tekemään television näin, että, niin kuin, että onko se semmoinen investointi, joka tehdään niin harvoin, että sille, että jos mä oon omistanut eläessäni niin 2 televisiota, että et, tuota, niinku ylivoimaisesti niinku hitaimmin päivittyvä teknologian rompe, mitä mulla on ollut. Niin tuota, miten sitten niinku just tämmöiset, että tietokone tulee televisioon ja sitten kun auttamatta niinku suuri osa ensimmäistä versioista on niinku aika kökkyjä, niin Samsungilla oli tämä jälkipäivitettävät telkkarit, eli tuota, future proof televisiot, eli sä voit vaihtaa sinne, no samalla tavalla kuin tietokoneita pystyy päivittämään, eli sä voit vaihtaa niitä osasia sitten niin kuin moduuleita myöhemmin. Mikä ei hetkinen muuten, tarkemmin ajattelin, mä hävisin. No niin, hyvä. Koska siis yhden hengen talouksia on enemmän kuin noita muita talouksia niin kuin yksittäisesti, mutta noita muita talouksia on sitten, niin kuin, tietysti ne pitää laskea yhteen, niin niitä on kyllä enemmän, mutta... Mutta sitten taas toisaalta yhden ja kahden hengen talouksia on yhteensä 65%. Ja kyllä kaksi henkilöä katsoo isompaa tietokoneella. Ei kato. Ei tasan. Katsoo helposti. Ei millään. Helposti ne voidaan katsoa, mutta kun ne ei katoa. Ei tule. No siis, tasaa ei katoa. Kysytäänpä tuosta paremmalta puoliskolta, että katsotaan telkkäriä tuosta. No siis, mä voin reissussa nihkeästi katsoa jotain näin, mutta niin kuin jos kaksi, siis, jos kaksi on miestä on samassa taloudessa, niin homovariskunnat toimii. Mutta siis, jos on kunnon kokoinen näyttö. Voi kaksi miestä asuu yhdessä ilman, että ne on homoja. Eikä mulla ole mitään homoja vastaan siis. No niin, jatkamaan. Äänestitkö Haavisto? Mennään eteenpäin. Mennään äänestämään Haavisto. Kaikkien pitäisi äänestää Haavisto. Haavisto toiselle kirjokselle. Vihreitä ei saa äänestää. Tämä on nyt henkilön vaali. Ei mennä siihen. Mutta siis mä olen katsonut valtavasti. Päyrynä, jos pääsee toiselle kierrokselle. Elokuvia. Vielä kerran kestää. Vielä tuossa kysyy. Joo, anna mennä. Tietokoneen näytöltä. Ja kyseessä ei ole se, että olisi ollut nörttejä, vaan mä oon siis katsonut esimerkiksi äitini kanssa katsotaan aina. Jos katsotaan leffaa, niin me katsotaan tietokoneen näytön ääressä. Jos on iso näyttö eikä mene kauhean kauas, niin se toimii enemmän kuin loistavasti. Mä olen tuttujen kanssa katsonut aika paljon tietokoneen näytöltä asioita. Siis mulla on 22 tuuman näyttö kotona. Niin jos siihen kaksi ihmistä menee siihen näytön, että sehän on hirveän iso. Aivan loistavasti näkyy. Niin, no se on. Tämä on kuva, putkinäyttö, ja tämä varmaan vie yksinään sen kuudennen ylivoimalla. En suostu katsomaan. Se riippuu vähän siitä, kun siis, silloin, kun siis suurimmalla osalla niin kuin esimerkiksi niin ei, niin kuin, ei tietokone ole semmoisessa paikassa, tai niin kuin, ei ole semmoisia, niin kuin, että jos on semmoinen isompi näyttö, niin se on jossain semmoisessa paikassa, missä niin kuin ei kovin moni ihminen mielellään istu. Mutta joo, en epäile sitä, että eikö sulla toimi, mutta olen sitä mieltä, että ei. Se oli hyvin sanottu. Yleistäin ei. No sitä olisi mielenkiintoista tehdä tutkimusta. Siis mä tiedän, että suurimmalla osalla ihmisistä on televisio. Me kysytään sitä kansalta. Mutta musta olisi myöskin mielenkiintoista tietää, että kuinka paljon niitä televisioita on vaan sen takia, että on totuttu siihen, että täytyyhän nyt televisio olla. Olen kyllä, olisi miettinyt sille, että jos niin yksi asustelisin näin, niin en tarvitsisi televisiota. Olisi televisio. En, mä sille, että jos niin sanotaan näin, että jos niin kuin mä haluan katsoa sohvalta televisiota, mä en vaan voi sille mitään. No joo, no mä joku elokuva tai joku no, muu vastaava, niin no mulla on mulla on niin kuin aivan järjettömän mukava tuoli tässä televisioon, ei televisioon, kun siis tietokoneen ääressä. Ei pitää olla stereossa kiinni, ja pitää olla 5.1 ja no, minkä takia sä et voi laittaa tietokonetta stereoihin kiinni? No mä en halua ostaa sitten semmoista 40-tuumasta näyttöä siihen tietokoneeseen. No mutta, eli sä ostat mieluummin näytön ja 40-tuumaisen television erikseen kuin yhden 40-tuumaisen näytön. Mutta siinä on myös se, että mä haluan, että jos mulla on TV-päällä, niin mä haluan, että mulla on läppäri sylissä. Että mä niinku silleen, sitten jos katsoo TV-tä niinku samalla tai leffaa, semmoista niinku yhdentekevää leffaa, niinku mitä mihin ei keskity näin. Nyt en mä sitten monesti, niin mä luen samalla tai okei, myönnetään. Mulla on muuten myös tämä, että mä voin katsoa telkkaria ja surfata samaan aikaan netissä. No okei, myönnetään. Mullakin on tässä, tällä hetkellä kun istun, niin mulla on tässä ympärillä 3 näyttöä. Noin. Mulla on, niin mullakin. PC:ssä on kiinni 2 näyttöä ja sitten mulla on häkintos. Joten okei, mutta itse asiassa se on vielä suurempi syy, minkä takia mä en ikinä tarvitsisi televisiota. Mulla on ihan liikaa näyttöjä. Sulla näyttöjä muutenkin. Mutta Samsungin päivitettävä telkkari, mitä suuta tässä nyt on tässä päivitettävässä? Mä oon nyt ennenkin telkkarilta pannut. Ei kun rauta päivitetty. Niin tässä pystyy raudan päivittämään? Joo. Minkä raudan? Siis sen näyttöosuuden. Ei kun siis sen mä vien sen kauppaan ostaa uuden. Tadaa. Sen, kato sen, mikä pyörittää sitä niin kuin niiden paskojen softia. Se kai siinä nyt on enimmäkseen. Siis tavallaan se on semmoinen niin kitti, eli sä ostat Revolution Kitiksi, vai miksikö hänestä niin kutsuu? Näytöohjaamme sanoo Ramias. No niin. Niin melkeinpä joo. Eli siis tavallaan mutta sitä näyttöä sä et voi nyt parantaa. Niin kuin, oliko se, mikä se on se Jenkeissä se ei boksi, vaan se tämmöinen joku rokuboksi. Joku semmoinen oli, joo. Niin nehän teki siitä nyt semmoisen version, mikä on tämmöinen kanssa samanlainen mediastreamer, tämmöinen netistä voi kaikkea näin. Niin nehän teki siitä semmoisen version, että semmoinen USB-tikun kokoinen. Se oli siinä käynyt. On HDMI. Miten se voi toimia tämä? No kato, kun HDMI tukee siis sitä, että sä pystyt niin kuin niin kuin sä pystyt niin kuin ohjaussignaaleja viemään niin kuin sinne näytöltä laitteelle. Ja kun sä pistät sen, niin kuin sen Rokuboxin, sen USB, ei USB, niin kuin HDMI-tikun vaan sinne taakse, niin sen jälkeen se tavallaan siinä niin kuin tulolähteessä näkyy se, ja sä voit niin kuin sitten kaukosäätimeltä antaa komentoja sille, sille tikulle. En tiedä, minkälaisen television se vaatii, mutta siis sille ihan mielettömän hieno niin kuin idea. Eli se, että se ei tarvitse semmoista erillistä boksia, se ei tarvitse erillistä kaukosäädintä, vaan semmoisen niin kuin tikun. Ja tässä oli vähän niin kuin sama idea ehkä tässä, no ei nyt sama idea, mutta siis niin kuin saman henkistä idea, että siellä on, pystyt vaan vaihtelemaan niin kuin tässä niin kuin niitä suorittimia ja muita sinne sampan taakse. Mutta silti mä haluaisin vaan siis semmoisen 4 mm paksun niin kuin näytön näin, ja siinä ei olisi mitään niin kuin omaa teknologiaa, siis niin kuin mitään, niin kuin, esimerkiksi nyt tuossa niin mitä Sampalla on niitä smart hubeja ja muita, niin ne on ihan hirveätä kuvaa. No joo, tietysti tuossa on tullut edelleen se, mikä tuossa kommenteissakin, että mitä sitten, jos sä haluat tarkempaa kuvaa, niin et sä sitä tuolla kitillä parantaa. No ei se, musta se on vähän niin kuin tämmöinen saivartelukysymys, että mitä jos haluat siivet. Tai 3D. Hei, siivet olisi, tuliko semmoiset sessissä? Kessis. Ei, mutta mun ehdottomasti suosikki kessi tuota. No niin, mikä on? Kessi tuote oli semmoinen tuota, otapas mä katson, semmoista laskettelun laseihin sai semmoiset niin kuin hood-näytön. Oliko se Rikon Instrumentsilla, niin tuota, siinä oli kahta mallia, että toinen oli siis semmoinen niin kuin semmoinen simppeli ja toinen oli sitten semmoinen niin kuin Android-pohjainen, mihin sitä pystyy kehittämään enemmän sitä softaa, mutta se niin kuin laskettelulaseihin piirtää niin kuin sun paikkatietoja ja siihen sai sitten niin kuin Android-mallissa, niin sen sai niin kuin yhdistymään sun puhelimeen, jolloin se lukee tekstiviestiä ja kaikkea muuta tämmöistä paskaa siihen näytölle. Niin mutta se mikä siinä oli siinä perusmallissakin oli hienoa, että siis tavallaan siinä on GPS ja sitten tämmöiset kiihtymysanturit, eli sä niin kuin periaatteessa näet koko ajan oman korkeuden ja niin kuin siinä pystyy. Siinä Android-mallissa oli se hieno, että sä pystyt näkemään niin vähän niin kuin silleen, että missä päin kaverit laskee. Että jos olet jossakin alpeilla viilettämässä näin, missä on ihan tuhottoman pitkät matkat, niin periaatteessa niin kuin sä pystyt niin kuin trackkaamaan, että niin kuin seuraan kavereita niin kuin puolen kilsankin päästä. Ja tuossa oli myös se, että kun sä niin kuin lähdet hyppäämään, niin se tunnistaa sen, että okei, nyt irrottiin maasta ja sitten se, että milloin tämä hittiin takaisin, niin se antaa sitten tämmöistä niin kuin infopornoa, että niin kuin kuinka korkealla kävit, kuinka kauan kesti hyppy näin. Ja, mä laitan tuon pelkästään päähän, kun mä lähden duuniin. mä haluaisin kanssa. Pompin tuolla. Kaksi tuommoista noin, että sitten, kun menee ainakin ehemmin prismaan näin, niin vaan puhut toinen päähän, niin sitten löytää sen sieltä. Että. Mutta mä en tiedä, jos nyt on, kun ne oli vielä silleen, että ei ollut pakko edes olla noitten valmistamat lasit, että niinku sai, ne oli tekemässä silleen että laskettelun lasivalmistajien kanssa, että niitä pystyy niinku laittamaan niinku myös eri valmistajien laseihin noita kiinni. Että kuulosti ihan hienolta. Sitten tuli meille just semmoinen, että joku tämmöinen paintball tai joku tämmöinen airsoft irrottelu jossakin metsän tiimeksessä näin, sitten niin kuin näkyy siinä linssessä näin, että missä menee oma tiimi näin. Kyllä, kiitos. Hei, Tiiton. Ei tullut Lotossa kuitenkaan nyt sitä 5 miljoonaa. Mä tuossa tein päätöksen, että mä olisin voittanut 10 miljoonaa, niin mä olisin antanut yhden miljoonan maksanut Guggenheimin lisenssimaksuja. Ai. Mä olen edelleen sitä mieltä, että Loton pelaaminen on vaan miljonääreille tulon siirtämistä. Ilman, koska se ei toimi mulla, koska se tulo ei siirry millään meikäläisen tilille ainakaan. Mä unohdin lotata siinä, mä säästin, eli voitin. Samsungilla oli, tulipa tästä HUD-näytöstä nyt mieleen, niin Samsungillahan oli se semmoinen ihan hanuri ikkuna. Musta oli ihan hirveätä paskaa. Siis, niin kuin, tää on hieno. Tää on kähe. Pyörii tuossa meidän ruudun. Mietipä hetki, siis sanoppa mulle oikeasti, että niinku ei sitä mihin. Ei sitä tarvii siis mihinkään. Tämä on konsepti. Nyt me nähdään, että on mahdollista. Tulossa, niin nyt. Se oli itse asiassa ihan konsepti. Se oli tulossa ihan tuotteena, mutta siis niin kuin se, että niin kuin mihin. Noin blindsit on hienot. No on hienot. No eli siis kysymyksessä on niin kuin ikkuna, joka toimii, niin kuin, siis läpinäkyvä näyttö, joka toimii kosketusnäyttönä siis. Ja siinä oli vielä se, että se pyöritti jotakin niiden omaa semmoista röppösoftaa. Sitä ei saanut... Anteeksi, mitä softaa? Jotain röppösoftaa. Röppö, joo. Eli niinku siis sinä, sillä on jotakin muutamia widgettejä, että sä saat niinku ostaa tuommoisen niinku helvetin ison näytön, pistät sen, vaihdat sun ikkunan siihen tai jotakin, ja sitten sä näet, paljonko se on ulkona lämmintä. Niin, come on. Ei, se on big ass window. Big ass, se on big ass window. Se on big ass window. Siis sekin, siihen niinku, table, kato kahvipöydäksi, tuommoinen ikkuna. Niin. Niinku, tavallaan tuommoinen noin niinku, silleen, että mä en tiedä, se ei ole semmoinen varmaan... Se perustuu varmaan jokin tämmöiseen infrapunan tai mihinkä tämmöiseen niin kuin mikrofonitekniikkaan varmaan se kosketuksen handlaus. Että se ei sinällään ole niin kuin kallis se kosketuslisä siinä. Mutta siis sille, että jos sulla on joku, jos se hienous on siinä, että, tuota, että sitä näkee läpi, niin jos se käyttö perustuu siihen, että sä niin kuin lähmit sitä niillä silloin paskaisilla näpeilläs, ja sen jälkeen sun pitäisi niin kuin katsoa sitä läpi, niin ei. No se oli... kertoo paljon, koska Related-videossa tulee Justin Bieberia, niin mun mielestä se oli, niin kuin, musta siinä on, ideassa on potentiaalia. Siis mun mielestä nimenomaan niin kuin ideana tämä, ei välttämättä niin kuin ikkunana, mutta se, että se on mahdollista tehdä, niin mä siis kyllä heti kyllä keksin niin kuin miljoona niin kuin, siis silleen niin kuin kaupallista. Se on ihan sama kuin PlayStation Move. Aivan mahtava konsepti, mutta siihen käy vielä keksitty yhtä ainutta hyvää ideaa. Niin, no. Tai Big Ass Table. Tai Big Ass Table, niin kyllä käteen mitään. Nyt oli mutta... toimintatapaa ja ei, siinä ei ole edes pelejä, mikä oli niinku, mitä sä haluut semmoisella tehdä? No sä haluut pelata jotain peliä. Ja no, se on kartta. Oliko se Lenovo vai Dell vai joku, niin Sessissä esitteli semmoisen 27-tuumaisen kosketus, kapasitiivisen kosketusnäytön, joka pystyi, niin se oli semmoinen all-in-one kone, eli siis semmoinen, niin kuvitelkaa niin iMac tai tämmöinen, mitä näitä HP:llä on tämmöisiä. Niin kuin, ja sen pystyi niin läväyttämään silleen niin vaakaan ja käyttämään sitten, ja se pyöritti sitten ihan Windows 7 mun mielestä. Että niin kuin siinä, se oli kuulosti jo silleen ihan niin kuin, että siinä alkaa niin kuin kokoa olla, no ei siinä vielä 27 aika vähän loppujen lopuksi, mutta tuota, että siinä alkaa olla semmoista niin kuin, että big ass table niin kuin silleen, että suht järkihinnoissa ja silleen tekee jopa jotain, mutta tuota, mutta jos toi niin kuin toimisi ihan pelkkänä niin kuin, että tohon saisi vaan minkä tahansa niin kuin videolähteen kiinni. Kun missään demossa ei sanottu, että niin pystyisi tekemään. Että jos pystyisi, niin tavallaan se, niin voisi heti kuvitella silleen kaupallisia kohteita, tai sitten niin kuin, että keksisi jo monta semmoista, että se ei paljon maksa, että mihin niin kuin voisi itse voinut olla niin kuin hankkimassa sitä niin kuin töiden puolesta. Ei varmaan paljon maksa. Muutama kymppi. Jos Lotus olisi voittanut, siitä olisi sanonut tonkin. Mutta tota, tavallaan niinku se, joo, siis samaa mieltä, se konsepti on ihan hauska siis sille, että niinku, että kun toi kasvaa toi vaatimatila, tai niinku näytöt kasvaa ja muuta, niin sitten niistä tulee väistämättä, ne pitää saada niinku jotenkin sitten jonnekin pois. Että niinku yksi malli on se, että tehdään niistä 4 mm paksua, jolloin niinku se häviää sinne seinään. No sitten voisi katsoa telkkaria siitä, ei tarvitse olla telkkari, kun ikkuna toimii telkkarina. Joo. Niin, no joo. Mä tykkään tästä mun 22-tuumaisesta putkinäytöstä, joka on metrin syö. No. Siinäkin. Kyllä näytössä pitää syvyyttä olla. No ja painoa, kato, kukaan ei pysty varastamaan. Niin. Painaa ihan järin. Ne on. Oliko se älkeen se mainos, mikä netissä pyörii? Oliko se Pörnikösen laittamaan Facebookiin? Voi, missä se on niinku se mainos lähtee, niin että se jamppa kävelee niinku turvakamerasta mukaan niinku katsotaan ja sitten jamppa niinku silleen kävelee vaan niinku epäilyttävän näköisenä silleen niinku koko ajan niinku selkä menosuuntaan, kasvot kameraan ja sitten vasta sinä, että no mikä tämä juju on näin, ja sitten kun se menee sitten pihalle, niin tuota, sivun profiilikuvasta näkyykin, että sillä oli semmoinen kuin helvetin ohut televisiokainalallaan. Tässä oli mun mielestä niin taas markkinoinnista semmoista nokkeluutta, mistä mä tykkäsin. Joo, siinä se jampesteri menee. Mutta hei, miten sitä puheenohjattavat TV:t? Mä kyllä niin kuin, taisin tehdä oman kantani jo selväksi, mutta, mutta siis silleen tota, voisiko siinä olla jotain? En mä tiedä, siis niin kuin. Kyllä, sohvaperunat, jos, kyllä mä voin kuvitella, että sohvaperunoista tulee niin laiskoja, että ne ei vieti enää nappia painaa. Siis tämähän on nyt yleensä ollut se ongelma, että sä kadotat sen kaukosäätämästä ei nyt mistään. Ei, sitten ihmiset on niin avuttomia, että ne ei tajua, että ne nappulat olisiin tehtyä. Ainoa ongelma. Omasta elämästä. Ainoa ongelma on siinä se, että sitä kun niiden ei tarvitse enää painaa sitä nappiakaan, niin sitten niistä tulee niin lihavia, ettei niiden puheesta saa mitään selvää, niin mitä sitten? No siinä vaan se kytketään aivoihin, että ajattelee vaan volumea. No niin, volumea. Se on sitten seuraava. Mutta se, mikä niinku, näköjään tämän niinku sessin taas oli, että kun televisiot muuttuneet, niin mä en ole vielä niinku nämä TV-valmistajat, kukaan ei ole lähtenyt vielä siihen suuntaan, että ne tekisi yksinkertaisempia kaukosäätimiä. Että siis nekin, missä oli nuo puheohjaukset, niin ne oli ihan niinku hirveitä härdellä. Se muuta, mikä tuossa kaukosäädin ideologiassa muuten on, miksi pitää olla niinku 568 nappulaa? No siis huomattavasti hankalampia niistä olisi käyttää, jos niissä ei olisi niin montaa nappia. No mutta olisit vähän voisi miettiä. Se joutuisit kaikkea kaivaa niin kuin valikoiden takaa. Ja... Kaikkea ei tarvitse kaivaa. Niin, mutta tavallaan sitten, kun suuri osa niistä on semmoisia, että et sä oikeasti tarvitse toimintoja. Tässähän oli meidän tuolla naapurilla oli semmoinen, mä en muista mikä, se oli mun mielestä Samsungin televisio, mihin tulee kaksi kaukosäädintä. Joo, hei se... Samsung, onko sillä semmoinen, oliko sillä semmoinen ohut kehyksinen? Joo. Se niitä 8000 sarjaa. Joo, niissä tulee semmoinen. Mutta sitten taas mun mielestä yksinkertainen on vedetty liian yksinkertaisesti. Siis voisi pari nappia olla enemmän. Niin. Joku, no, mut silläkin tuli, niin kuin, että sä voit vaihtaa kanavaa ja laittaa volume ylös alas. Senhän sä yleensä teet television kaukosäätimellä. No, siis sinällään ei varmaan ketään yllätä, että mä tykkään hirveän paljon tuosta Apple TVn kaukosäätimestä. No shit, Sherlock. Että siis tavallaan siinä on, niin kuin, onko siinä, hetkinen, siinä on niin kuin ristiohjaajan keskellä hyväksyntänappi ja sitten on menu ja play pause. Eli siinä on 7 nappia. Ja niin kuin se, mikä niin kuin, siinä on, että ne suunnilleen kaikki mahtuu niin kuin peukalon alle. Sehän on niin semmoinen pieni, kun se, okei, se häviää, sehän alkaa hävitä, koska se mulla menee sohvalle, niin se niin kuin silleen suorastaan liukuu sinne välein. Mutta niin kuin, et silleen jännä, että niin kuin, että miksi TVC ei ole samantyyppistä saa, niin kuin, että mun ei tarvitse katsoa sitä kaukosäädintä, koska niin kuin, mä oon kerran nähnyt sen, niin mun ei tarvitse enää, niin kuin, jokainen nappu tuntuu erilaiselta, että niin kuin, siinä on semmoinen pyöreä semmoinen valinta, niin kuin se suuntanappi, keskellä on se hyväksy, selvästi erottuu, että niin kuin, missä se on. Ja sitten se menu on niin kuin, vähän kuopalla ja play pause on vähän koholla. Niin tavallaan niin kuin en kerran ole nähnyt sen, niin sen jälkeen ei tarvitse enää ikinä katsoakaan siihen päin. Toisin kuin esimerkiksi kaikki, mitä mulla on niin kuin Sonin kaukosäätimet näin, niin että mulla osassa niin kuin vahvistimella, niin siellä on vielä sellaisia luukkuja, ja sitten pystyy aukaisemaan, ja löytyy lisää nappeja, jotka on vielä pienempiä. sama niin kuin, että oli kiva, että toi, mulla on se boxi-box. Niin siinä on silleen hauskasti tehty, että se on semmoinen pikkusen isompi ja paksumpi kuin toi Apple TVn kaukosäädi. Ja siinä on yhtä vähän nappeja niin kuin toisella puolella, ja se on myös semmoinen aika jees. Et siinä on vaan se, että kun siinä ei, se on tosi semmoinen symmetrinen, niin kuin näin, niin sitten, ja sitten kun se on vielä silleen, että se toimii jollakin niin kuin radiotaajuudella, että se ei tarvitse sitä infrapunaa, niin sitten kun se, siinä ne napit on silleen niin tässä symmetrisesti keskellä, niin ei ole niin kuin mitään hajua, että onko niin kuin tuntuman perusteelta, että onko niin oikeinpäin kapula kädessä. Mutta muuten se on tosi kiva sille, että se on niin semmoinen simppeli, ja sitten siinä on niin kääntöpuolella on sitten niin näppäimistö. Joo, näkyy tuossa kuvarvassa. Tuo on aika vinkkejä idea. Joo, niin toi on niin kuin, toi on niin ehkä, että jos tarvitaan semmoista, että niin Apple TV:ssä, niin se, että jos haluat jotakin niin syöttää tekstiä näin, niin se on ihan hanuri siihen. Että niin ei niinku. Mutta en mä vielä keksinyt, että mihin sen tarvitsisi ottaa tekstiä, mutta kun sen kerran, kun annat sen Apple ID:n ja siihen sen salasana, niin ei sen jälkeen niin kuin tarvitse enää niin kuin näpytellä kylläkään, mutta niin kuin sekin oli niin, kuin niin vittuman, että, niin kuin, että mutta että se, niin kuin, silleen niin, ehkä, että, niin kuin, että jos se, niin kuin se ääniohjaus tarkoittaisi sitä, että niin kuin, että mä niinku tekstin syöttö. Et, no siinä joo, ehkä voisi olla. Jos niinku TV:seen tulee haku tai niinku, että sä niinku haet netistä jotain, tai niinku, jos siihen tulee jotain tämmöistä fiksua, tai haetaan lähiverkosta tai jotain, niin että semmoiset niinku, ihan niinku tekstin monimutkaiset näppäyhdistelmät, niin ne korvaantuu. Ei tämmöiset niinku volume- tai niinku vaihekanavaa. No ehkä ne on, Jenkeissä saattaa niin kuin sille vaihe kanavaakin, koska niillä on niin, kuin niin helvetisti niitä, mutta noin muuten, että niin kuin... Joo, jonkun ohjelman nauhoittaminen, että sä voit sanoa, että nauhoita kauniita rohkeet, niin Sitten se nauhoittaa sen. Sitten se sanoo, että hyi saatana. Ja... Tämä Henrik-versio. Itse tuho. Ei varmasti nauhoita. Sinä... Jos haluat katsoa paskaa, niin voisit edes olla paikalla sitä varmaan. Mutta sitähän näki tuolla sessissä, niin sitten osalla, niin ne oli lähtenyt tähän just tähän niin kuin yksinkertaistamiseen niin tämmöisellä niin kuin kosketuseleen meiningillä. Et siinä oli niin kuin tämmöisiä touchpadeja, ei kuin mitään, trackpadeja osassa, mutta silti siellä oli niin kuin 76 nappia vielä mukana. Mutta, et sillä ihan mielenkiintoista, että niin kuin, tässä on niin kuin pari vuoden sisällä, niin kuitenkin tässä, niin kuin, tässä sessissä tuli tämmöisiä avauksia, jos se nyt tässä niin pari vuoden sisällä selkiytyisi, niin voisi olla ihan mielenkiintoista tulistamasta. Että mä nyt sanon, että se niin ääniohjaus on nyt mikään niin pop, mutta niin se, että niin selvästi se on semmoinen niin merkki siitä, että okei, että kun TV muuttuu monimutkaisemmaksi, mikä ehkä niitä ei tarvitsisi, tai siis niin TV siis laitteena, niin että niin jotain tarvitsee tehdä niin kipeästi sille käyttöliittymille näin. Ne on ja varmaan moni siellä etsii nyt sitä oikeaa ja mistä sen tietää, missä se kultainen avain nyt siihen on, että löydetään joku uusi tapa ohjata televisiota. Taitaa sitten olla, että huomataan, että itse asiassa tuo kaukosäädin aika killeri idea. Kupertinossa. se voi olla jo. No. Mitäs muuta kessissä vielä? No, jos mobiilia lähtee, niin siellä Nokiahan on täällä Lumia. Joo. Mitäs siinä oli sitten? Miten se erosi tästä 800? Oliko se... No parempi näyttö vai mitä siinä oli? Ja... Joo, mikä siinä oli parempaa nyt sitten? Se ei ollut sitä nyt sitä pentile-näyttöä, eli siinä on niinku ihan, ne ei ole silleen kikkailemalla tehty se tarkkuus. Joskin se ei tainnut vieläkään mikään hirmu tarkka olla, mutta kuitenkin niinku parempi laatuinen se näyttö. Katsotaan, löytääkö täältä tämmöinen sivukunnan comparison. 900 versus 800. Akku taisi olla vähän tydimpi, mutta siinä tuli LTE, mikä niinku, että nyt selvisi, että minkä takia ne ei sillä Lumia 800 lähteneet jenkkeihin, koska niinku jenkeissä nyt on tämä 4G-vouhutus niinku mobiilipiireissä, niin tuntuu olevan, että vaikka niinku kaikki kääntää sen pois päältä, koska se on niin helvetisti akkua, mutta se nyt tuntuu olevan, että se on niinku se speksi, jolla siellä nyt pitää olla, jos haluaa niinku markkinoida. Joskin muuten, mä katoin tuossa yksi päivä ihan sen takia, koska mä oon miettinyt, että pitäisikö mun hommata uusi mokkula. Niin. Niin katoin Elisan 4G-verkkoa, niin se oli itse asiassa yllättävän laaja. Ei se toki Pukkilassa ollut, mutta siinä oli niin kuin... Läikkiä oli ihan ympäri Suomea. Onko se nyt mitään LG? Ei mitään 4G:tä se nyt sitten on. Musta se on LTE:tä. Onko sitä? Ei kun hetkinen, se oli niin, että siinä oli molempia. Siinä oli LTE:tä ja Vimaxia ja sitten ne läikkien värit kertoo, että kumpaa sieltä löytyy. Joo. Että Elisa taitaa käyttää sekatekniikkaa, mikä... No joo, no se sama... Tätä, jolla on ihan niin järkevää. Jenkeissä niin ei tiedä, että eihän niin kuin AT&A, niin... Nehän kusettaa, ne puhuu niin kuin tästä HD, SP, mikä se onkaan nyt tämä plussa, niin siitä huippunopea 4G nyt saunalaiselta 20 kuukausi. Hei, minun pitääkin irtisanottaa minun nykyinen nettiliittymä, tai kun se viimeinkin sopimus päättyy, minun... Vaihtuu Elisalle ja minun 100/10, niin hinta on sen jälkeen 12 € kuussa. Mutta meidän pitäisi kaikkien nyt periaatteessa boikotoida Elisaa, mutta siihen tullaan myöhemmin. En mä enää mitään syytä. Jos ne saa oikeuden päätöksen, niin pakko kannittaa. Mutta joo, se palata siihen. Hei, muuten kun CES-puhe menee väistämättä Appleen, mä voisin... Ihan vaan sen takia, että mullakin on välillä jotain sanottavaa. Niin mä sain nyt mun pappanan vaihtolaitteen. Oho. Vähän aika sitten. Ja näinhän siinä oli, että sieltä tuli tuommoinen ihan upotuore 6. sukupolven nano. Aha, no niin. Tilalle. Moniko gigainen tuli? 8 giganen. Joo. Se oli se mun pappanano taisi olla Oliko se 2 tai 4? Joo. Saat olla, että se oli kyllä 4. Miltäs, mutta kuitenkin. Mitäs tykkäät siitä? Eikö se ole se kosketus, se pieni kosketus näytä? Se on pieni kosketus. Se on jakanut mielipiteitä aika paljon. Mä nyt en sitä voi kauheasti inhota, kun semmoinen ilmaiseksi postista tulee. Siinä oli, mulla oli kyllä aluksi siinä oli aika hämmentäviä hetkiä, kun musta, mä ihmettelin, että ei, onks, kun mä olin kuullut pahoja asioita siitä, niin. Mä olin silleen, että onko tämä nyt oikeasti näin paskaa, että se käyttäytyi tosi oudosti, että esimerkiksi se pisti toiston pauselle aina, jos näyttö meni pois päältä. Kätevää. Se oli, mitä ihmettä. Ja mutta siis mulla on muutenkin jotain ihan outoa. Ja sitten jossain vaiheessa tajusin, että ahaa, että se luulee, että se ei ole kuulokkeita kiinni. Koska ekaa kertaa, kun siihen laittaa kuulokkeet, niin mä sain niinku oikeasti työntää sitä niin paljon, että mä en uskaltanut aluksi laittaa, koska mä pelkäsin, että mä väännän kuulokkeiden sen plugin. Niin. Mutta sitten kun mä kerran sen sain niin sinne, niin kyllä se sitten on ollut ihan. Mutta se on ihan, se itse asiassa se pienikokoinen kosketusnäyttö, se on mietitty ihan järkevästi se käyttöliittymä. Että musta se oli ihan tyytyväinen. Mä yllätin, mä vaimolle synttärilaiksi ostin, kun sillä edellinen hajosi. Niin mä edelleen suhtaudun siihen vähän skeptisesti, mutta niin yllättävän se tuntuu pelittävää. Siinä oli ehkä niin kuin se sokkokäyttö haastattu. Sinähän ei tullut mukana, niin tuliko ne kuulokkeet mukana? Ei tullut kuulokkeet. Joo. Mun mielestä siinä myyntipaketissakin tulee pelkät niin kuin semmoiset normaalit kuulokkeet. Ei tule sitä, missä on se kauko-ohjain. Mikä niin kuin tekee siitä, että niin kuin, et sulla ei ole niin kuin semmoista, niin kuin semmoista fyysistä play-pause-nappia. Paitsi, että siinä voi määrittää sen, että tuplaklikkaamalla sitä power-nappia, niin se on play-pause. Okei, no niin joo. No hyvä tietää, pitääpä vihjata tuohonkin. Se täytyy säätää, siellä on nimittäin valikossa on semmoinen, että tuplaklikkauksen voi säätää tarkoittamaan joko, että hyppää seuraavaan biisiin tai play-pause. Ja kun mä kuuntelen vaan podcasteja ja äänikirjoja, niin mulla se tietysti on play-pause. Joo, kun siinä yleensä ne kaukosäätimessä menee sille, että yksi kerta on play-pause, kaksi kertaa on seuraava ja kolme kertaa on niin kuin taaksepäin. Siis kaukosäätimellä tarkoitan sitä mikrofoninäpykkää, mikä näissä kuulokkeissa. Joo. Se olisi tietysti ollut loogista, jos se power-nappi tai niin, se voi toimia samalla tavalla, koska yksi kertaa power-nappi ja tietysti on power. Mutta kuitenkin vois se kyllä mennä sitten kolmeen ja miksei jopa 4 klikkaukseen. Joo. Niin, ja sitten oliko sellainen, että niin kun 1, 2 ja pitoon, niin se oli kelaus, ja 1, 2, 3 pitoon, niin oli kelaus taakse. Et siinä on niin yllättävän paljon. Sitten siinä taitaa olla, jos on se mikki, niin sitten sille pystyy niin myös juttelemaan jotain, niin kyselemään. No itse asiassa mä en tiedä, saattaahan tuossa ollakin enemmän, että ehkä siellä oli vaan valikoissa sitä yhtä pysty säätää, että täytyy tästä olla klikkailla. Ja. Toinen juttu, mikä oli niin kuin, ei niin yllättäen, niin PC-myynti, siis tämmöinen Windows-PC-myyntihän nyt on ollut laskusuhdanteinen viime vuonna, niin nyt Intel-kumppaneineen tätä Ultrabook-konseptia on, eli siis tämmöisiä kevyitä, mutta siis silleen kuitenkin ihan tehokkaita koneita, eli ei nettiläppäreitä, miniläppäreitä, vaan siis ihan tietokoneita, jotka vaan on ohuita ja kevyitä ja akkukestoisia. Niin niitä nyt näkyy aika paljon tuolla, mutta siis niillä on selvästi nyt revennyt se Ultrabook-konsepti käsistä, koska mulla oli jotenkin semmoinen mielikuva, että siinä oli joku niinku tuumarajoitus, mutta siis tuolla tuli hirveästi vastaan sille, että oli niinku 15 tuumaisia Ultrabookkeja ja sitten osa näytti olevan niinku aika paksuakin. Siis silleen, niinku, että elikkä, no. En mä tiedä, onko se haittaa, mutta se on ihan hyvä muista, että niitä tulee. Että niinku suuri osa niistä tuli vähän ikävästi, niinku oli aavistuksen hakenut jostain tietystä suositusta tuotteesta esteettisesti mallia, mutta se nyt haittaa. Mites teitä kiinnostaako teitä PC-läppärit ja jos kiinnostaa, niin tämmöiset Ultrabookit? No ei oikeasti. Koska mä veikkaan, että se, että jos ne saa sen niin kuin konseptin pelittämään, että saavat semmoista ohutta näin, niin se on yksi semmoinen, ilmeisesti tämä on tämä Applen Air ollut aika kovassa myynnissä. Se on tainnut olla niiden suosituimpia läppäreitä. The 2013 Ford Fusion is the official car of CES. Se on myöskin, että se on nyt se niiden järkevimmin hinnoiteltu läppäri. No, tietyllä tavalla on niillä ollut aikaisemmin halvempiakin, mutta siis se, että kai toi... Niin halvempia, mutta tuossa on niin kuin, tuossa on siinä Airissa on mun mielestä tällä hetkellä se paras hintalaatusuhde. Joo, niin ja se on se, niin kyllä se niin kuin ihan eri fiiliksi siihen ne on, kun jos otat semmoisen niin. Pro-läppäri että... ja tommoseen näin, niin että niin kuin se sama on musta ihan niin kuin siis tosi jees, että siis tuota, koska niin kuin että tämmöiset niinku normaalitehoiset läppärit ja sitten tämmöiset niinku teholäppärit niinku PC-puolella, että niillä meni niinku hirveän pitkään, että niinku, niissä ei ole semmoista niinku tuntumaa eroa, että okei, niinku, että ihmiset, jotka haluaa vaan niinku surfata sohvalla läppäri sylissä näin tavallaan, että niinku PC-puolella niin siihen ei hirveästi ollut semmoista niinku, sanotaan 13 tuuman kokoluokassa, niin juurikaan vaihtoehtoja, tai semmoisia niin selkeitä vaihtoehtoja. Tätä, niin kuin siihen tämä, niin kuin tämä Intel UltraBook-konsepti lisensiointi niin kuin tähtää, että tavallaan niin kuin enää ei, niin kuin tavalliset ihmiset ei tarvitse enää tuota, PC-läppäreissä, ne ei tarvitse enää niin kuin tehoja ylös, vaan ne tarvitsee vaan akkua ja niin kuin kannettavuutta ja mukavuutta. Niin sinällään ihan mielenkiintoinen, mutta se jotenkin jäi aavistuksen maisuksi, että ei sillä niin kuin hirveästi mikä erottunut, mutta toisaalta hyvä, että tarjontaa tulee. No joo. nythän tulee, eli nythän tämä Thunderbolt tulee myös niin kuin PClle. Ja tuollakin aika mun taisi Acerit ja mitäs muita oli, jotka niin kuin esitteli siis Thunderbolt-portilla olevia läppäreitään. Siellä sitten AMD julkaisi tämän oman Lightning Bolt. Erkka tykkää tästä. Joo, eli siis mun mielestä ihan niin soppaan kusemista. Mun mielestä tämä kuulostaa siltä, että näähän nyt haluaa niin sabotoida. Mitä muuta tämä voi tarkoittaa, koska ne, niin kuin, niillä on niin mini DisplayPort plus USB 3 konsepti. Eli okei, toi Lightning Bolt on siis pelkkä siis tämmöinen työnimi. Et siis se, mitä ne esitteli siellä, niin se ei ollut, sieltä ei toimittajat sanoisi se ottaa kuvia, koska siis se oli semmoinen samanlainen niin kuin koppa auki rautalankaviritelmä kuin vuosi sitten oli niin kuin vielä Lightpeak. Joo. Ja et siinä mielessä, että ei siihen kannata liikaa niin kuin tarttua, mutta siis se niin kuin, että ei oikein lupaa hyvää, että koska niin kuin, Thunderbolt on Intelin ja eli tarkoittaa sitä, että kun se lähtee, nyt sitä alkaa tulla PC ja muihin, niin tavallaan Intel on sitten, että se AMD jää sitten vähän rannalle, ellei se sitten. Mä en tiedä, kyllähän se saa sitä käyttää, mutta ilmeisesti niillä on oma tuntokysymys, tai itsetuntokysymys, että pitää tai omaa. Niin se, että jos ne oikeasti lähtee siihen, että ne lähtee käyttämään samoja piuhoja, mutta niin kuin tukee eri protokollia, eli niin kuin periaatteessa sama kuin Thunderbolt, mutta niin kuin ei tueta niinku puoliakaan niistä protokollista. Ja sitten jos lähdetään oikeasti nimeämään niinku jonnekin Bolt-tyyppisesti näin, niin ei hyvää lupaa, mutta mutta ei hyvää lupaa Thunderbolttiakaan. En mä tiedä. Sanon edelleen, että se ei toimi. En mä tiedä, kyllä se nyt, niinku, mikä siinä ei toimisi. No mä sanoin sen jo silloin, vuosi puolitoista sitten, minkä takia se ei tule koskaan toimimaan. Niin, mutta ei sulla vielä mitään proofia siitä, että se ei toimi. Siis sinällä... Ei ole myöskään mitään proofia, että se toimisi. No niin, no siis sinällähän se ihan, niin kuin, ei niitä koneita vielä ole niin paljon. Eikä ihmiset käytä niitä silleen niin kuin se on suunniteltu, että sä ketjuttaisit kaikki laitteet samaan. Joku, mutta kun ei tule laitteita. Laitteita pitää ketjuttaa. No niin, niin, mutta siis sitä mä sanonkin, että sitten kun niitä on, niin ei se toimi. Niin, kyllä ne tulee sieltä. Kyllä niin kuin, siis noin mitä niin kuin, tulla sessissä, niin sillä niin kuin, nyt tuli aika paljon. Siis tuli ulkoisia levyjä, tuli ulkoisia raide-asemia, tuli ulkoisia telakka-asemia, mihin niin kuin, saat kaikki vermeet kiinni. Ja se menee siihen, että lopulta kuitenkin kaikki niihin se joudut laittaa eri piuha ja sitten sun täytyy ostaa 7 hubia sen takia, koska Apple ei suostu laittaa kuin yhden portin koneisiinsa? Koska siitähän siinä on kysymys. Siis mistä? Että portit pois koneista, koska... Niin no Applen kohdalla, mutta ei tähän tarvitse niinku, siis Thunderbolttiin nyt Appleen sotkeen. Niin, niin, mutta no, Apple oli nyt vain esimerkki siitä, ja että kyllä, valmistajat haluavat ottaa liittimet pois koneista, koska liittimien teko maksaa, ja sitten siinä käy vaan niin, että... Eikä maksa niin paljon, kuule, jos massa no, minkä, lähtee... Minkä takia ne sitten haluaa liittimet pois koneista? Koska no ei, no, ei se vielä vähentänyt missään koneessa, niin se ei vähentänyt vielä liittimien määrää edes. No niin, päinvastoin no, niin, kun se on lisääntynyt liittymien määrä. Niin kuin, että no okei, okay. No, mutta sitten se on vielä huonompi systeemi, koska siinä ei ole mitään hyötyä kenellekään, ja sitten no, se ei toimi. No, no, no. Sitten no, tavallaan tekee sen, että niin, kun sä niin yhdellä piuhalla saat kaikki vehkeet kerralla kiinni. Niin, ei, tavallaan... mutta kun se ei toimi. No niin, mutta kun miten niin ei toimi? Siis, no koska, kaikki, koska mikä fysiikka on... ei toimi niin. No elää, tuu mulle selittää. Fysiikka, mitä se nyt tässä? No, tuota, mutta siellä on niinku selvät speksit. Sanotaan, että näin niinku audioalan ammattilaisena mulla on enemmän kuin hieman kokemusta laitteiden ketjuttamisesta. Ja... Joo, mutta kato, mä humanistina, niin mä ymmärrän enemmän tämmöistä niinku abstraktia yläpilveä näin. Ja niin, mä oon ihan selvästi vakuuttunut siitä, että mä toimin näin. Kato, daisy chaining on kato meidän humanistien se juttu näin. Pilvi on meidän juttu. Ei, vaan iskä. Mutta tota, mä niinku, siis kaikki demot, mitä niinku näkyy, niin toimii. No niin, demot toimii. Totta kai demot toimii, koska markkinamies no. tekee demon, mutta ei se siis ole reaali elämä. Siis ei se kysymys muuta kuin siitä, että sulla on niinku vaikka näyttö näin ja siitä menee joku niinku siihen kovalevy kiinni näin. Niin, ja sitten kun yhdessä sillä on omat fältät niille niin kuin laitteille, niin yhdessä palikassa menee joku, että... Okei, se, että se ei toimi näin, mutta tuota, siis sinällä on niin ihan mielenkiintoinen, että nyt tuota, että sinällä aika hitaasti se yleistyy näin, mutta tuota, nyt katsoa, että mitä nyt siellä tuli niin kuin julkikamaa, niin tuota, että silleen tuli niin kuin, semmoista niin kuin uuden tyyppisiä vermeitä. Että siis niinku tuli niinku telakoita plus sitten jännät tuli niinku tämmöisiä ulkoisia SSD-levyjä. Ja etenkin tämmöisiä rugged-levyjä. Näettekö sen yhden demon? Mä en muista mikä valmistaja. Sillä oli semmoinen jumalaton Tesla-koili. Ne käristi niitä kovaa levyjä ja sitten sillä oli semmoisia näitä tämmöisiä niinku SSD-levyjä, mitkä oli silleen tietyllä tavalla suojattu näin. Niin sitten niitä pystyi niinku Tesla-koililla niinku pärisyttämään ja tuota, ne ihan ilmeisesti piti vielä pintansa, että mä en tiedä nyt liittyykö se mitenkään Thunderbolttiin, mutta muistaakseni oli Thunderbolt-levyjä. Mutta tuota, se mystisempää kuin tuossa USB-3-sessakaan, että niin kuin enemmän kaistaa, niin silloin enemmän asioita toimii ne. Mutta tuota, Wifi uutta standardia nyt esiteltiin. En tiedä, oliko yhtään toimivia laitteita, vai oliko ne kuvia kyllä tuli ainakin Buffalolta ja muilta. Eli jos nyt on niinku 802.1n on niinku tavallaan se nopein standardi, niin se, mistä seuraavasti lähtevät fiilaamaan, niin nyt taitaa olla draftivaiheessa tämä niinku 802.1ac, eli AC-tyypin LAN-wifi. Ja siinä muistaaks joku, mitkä ne oli ne... Mikäs ne oli? Gigabittikö meni trikki? Näin se oli, joo. Joo, eli tuota... Nyt menee kovaa. Joo, no siis sinällä ihan... No joo, no kyllä se nyt lähiverkossa ihan... Kyllä nyt käyttöä löytyisi sille, jos menee niin kuin... Jos menee tota, langattomasti vaikka varmuuskopiot aina jonnekin kotona jonnekin laitteille, niin kyllähän niin kuin... Nopeampi, aina parempi. Sinällä jäänyt... sitten on näitä Elisa-bokseja ja muita vastaavia, jotka sitten välttämättä sitä RJ45 ei pysty vetämään sinne. Mutta televisio ihan... viereen. Yllättävän hyvin on jaksanut ainakin tota, tämmöistä, niinku, ei ihan niinku, mitään Blu-ray-tasosta, mutta siis silleen kuitenkin HD-kuvaa, niin yllättävän hyvin se liikkuu tällä Andraftillakin. Että tietenkin se enemmän kaistaa, niin enemmän mahdollisuuksia. Että 3D-tä. No sekin tietenkin. Sittenhän tuossa oli näille SD-korteille tuli jotain niin kuin esittelyyn tämmöistä omaa, mikäs se on? Wireless standardia, mikä niin jotenkin valokuvaajia saattaa kiinnostaa. Nythän tämä, me ollaan aikaisemminkin puhuttu näistä iFi-korteista. Joo, mun mielestä on vinkkejä. Niin sinällähän se on jännä, että nyt esimerkiksi oli Xeroxilta tuli semmoisia akkutoimisia skannereita. Ja ne periaatteessa perustui siihen, että se mobiilius, sillä tulee mukana niin kuin tämmöinen iFi-kortti, jolloin kun se vääntää siitä sen tiedoston, niin sillä pystyy se iFilla on näitä, pystyy sitten niin kuin, vaikka niin kuin Android-puhelimeen tai iPhoneen tai tämmöisen tablettiin tai tietokoneelle, niin siirtää sen suoraan. Niin sinällä se, että niin kuin, se ei olisi niin kuin tämmöisen yhden firman viritelmää, vaan ihan tämmöinen yleinen ominaisuus SD-korteissa. Niin. Nythän Samsungilta taisi tulla niitä Wi-Fi useampi tämmöinen Wi-Fiin kytkeytyvä kamera, ja ne sitten jotain väläytteli, että niin ne tarjoaisi myös niin jotakin pilvitallennustilaa, eli niin tälleen iFi-tyyppisesti, niin, mutta se olisi niin kameratasolla, että otat kuvia näin, niin se menee sitten langattomaan verkkoon, niin se varmuus kopioi ne pilvejä, ja sitten sieltä saa ne sitten omalle koneelle, mutta se, että se, että sitä ei tungettaisi siihen kameraan, niin se laskisi niin sen kameran kuluja. No tietenkin se sitten nostaa tuon kortin kuluja, mutta sitten tavallaan, että ne, jotka haluaa, niin saa kortin kautta ne myös niin semmoisen kameran, jotka ei tue. Niin. Montako pörni ottaa? Mun mielestä on, noita kaivataan lisää kyllä tuommoisia, niin missä niin langattomuutta tuohon kuvaamiseen. Mä nostan lippua aina, jos se tekniikka menee jollain tavalla eteenpäin. Mun mielestä se on huikeeta, että siihen muistikorttiin saadaan se wifi mahtumaan, mutta tämänkin, että kameroihin tulisi sisään rakennettuna tämmöinen. Se, että sä laitat piuhalla kiinni, niin se on vaan, niin on, mä tiedän, se on niin vanha-aikaista. Ja sitten on tilanteita, missä niinku tämmöinen niinku langattoman kuvaamisen, se, että sä räppäset kuvaan ja se näkyy vähän isompana jossain, niin siitä on paljon hyötyä. Joo. Ja niitähän saa kyllä järkkäreihin nyttenkin, jos haluaa maksaa itse kipeäksi, mutta että luulisiko tekniikka... Mitä tarkoitat? No tämmöisiä wifi-kenkiä ja muita vastaavia. Niin joo, ne on niissä vasta vielä se, että kun niitä, ne on niinku, sitten ne järkkäreihin menevät, niin ne on niinku tämmöistä niinku ammattilaislaatua, siis semmoista, että se niinku pitää toimia niinku tasan tarkkaan niinku ammattikäytössä, niin sitten se rauta on pikkusen enemmän viilattua, niin sitten se maksaakin tonni yhtäkkiä. No joo, mutta kun tätä asiaa niin sanotusti viedään eteenpäin ja teknologia menee eteenpäin, niin mä uskon, että tullaan näkemään semmoisia, missä ne on oletuksena siinä kamerassa. Acerilla oli myös joku tämmöinen pilvikonsepti. Ne esitteli, se oli joku Acer Cloud. Ja se oli ilmeisesti, niin kuin, että, siis se niiden slaidi oli, missä sitä esiteltiin, mikä niin kuin kiersi aika paljon verkkoa, niin se oli silleen, se slaidi oli niin kuin päästy suoraan näistä Apple iCloudeista, mutta, ja se konsepti, että, mutta se sinällä ihan se nyt taas haittaa mitään, että jos niin kuin, malli on ihmisestä toimimaan, niin sen kun tekee samanlaisen, eli se oli, että kännyköiden tabletteiden tietokoneiden välille, niin että jos otat kuvia kännykällä, niin sitten sen Acer Cloudin kautta pystyy pyöräyttämään ne omalle koneelle. Että sinällä ihan, ehkä odotin, että olisi tullut enemmänkin tämmöistä pilvihässäkkää, mutta se ehkä niin kuin yllätti, että ne oli noinkin hyvin fokusoituneita, että niin kuin Samsungilla se liittyy sitten niin kuin suoraan niin kuin tiettyyn tuotesegmenttiin, eikä mikään semmoinen epämääräinen, että niin kun lataa tänne musiikkisi ja sitten soittelee niitä jossakin, vaan siis sille ihan tämmöiseen, niin kun, että hei, meillä on nyt, tämä on niin kun kameran, tämä voisi olla niin kun kameran tämmöinen, ostat kameran, saat myös automaattisesti web-tilaa. Että. Mut. Oliko mitään Androidista se siis? En mä tiedä, siis joko ne meni niin kun täysin ohi näiltä mediolta, mitä mä itse seurasin näitä uutislähteitä, tai sitten Android oli ei Androidilla ollut, ei niillä oikeastaan ole tarvetta tehdä mitään sen kummempaa. Että totta kai ihan sieltä tuli lastillinen puhelimia. Joo, mutta tuliko mutta, sitä, tätä just niin kuin, tätä oikeastaan, että mulla ei jäänyt niin kuin yksikään niin kuin puhelin, ei jäänyt nimeltä mieleen, vaikka yritin niin kuin kyylätä. No siellä oli tämä joku uusi ihme Razer kai herätti jonkun verran kiinnostusta, mutta se on niin jenkikivaa, että täytyy myöntää, että mäkään en... Mikä siinä oli siinä Razerissa? Siinä oli jotain, niin kuin, siinä oli jotain uutta. No siinä oli jotain, mutta nyt en äkkiseltään muista, mitä se oli, koska mitä minua kiinnostaa, mitä kivaa jenkit saa. Ja voisihan sen tietysti tarkistaakin. Eikö joo, siis siinä joo. Mitä nyt voin nähdä ehkä tämän, niin kuin tämän mun yhden profeetian mukainen tai näin. Elikkä joo, tässä oli se, että siinä oli 3003 milliampeeritunnin batteri, eli tuota, tässä niin, The Razer The Max, eli Razerhan on tunnettu siitä, että ne on niin semmoisia tosi ohuita, niin tämä nyt olikin sitten niin kuin paksumpi kuin edellinen, mutta tuota, tässä oli, me tästä käytiin joskus tuota itse asiassa keskustelua näin, että tarvitseeko puhelimia mennä ohuempaa ja ohuempaa, että eikö se voisi välillä mennä paksumpaa, että antaa voi enemmän akkua sisään, niin tämä oli semmoinen, ja tämä niin kuin keräs silleen positiivista huomiota mun mielestä, että ihan kiva, että tosta tulisi lisääkin. Että en muista, oliko muita, oliko nokialainen se, siinä oli isompi akku kanssa mun mielestä, mutta mä en tiedä, oliko se sitten tungettu kuitenkin samaan tilaan sitten. Ja jotain taisi tulla Android-tabletteja, mutta ei mitään, niin kuin, mitä olisi niin kuin nostettu hirveästi esille. Niin, Androidissa on se, kun Android-uutisia tulee koko ajan, niin se on sama juttu kuin monella muulla firmalla, että CS on se näytön paikka, kun ne, jotka tekee Androidia, niin ne tekee sitä tasaiseen tahtiin koko ajan, niin se ei tavallaan nouse sieltä ollenkaan. Että meillähän oli justiinsa ennen joulua, meillähän oli todella paljon, tai niin kuin ylipäätään syksyllä oli todella paljon huimiaakin Android-uutisia, että joo. Nyt ei ollut Androidin aika sen kummemmin. Joo, mutta niitä oli just niinku niitä Android-televisioita. Televisio se tuli. No niin, se on. Se oli ihan... Joo. Mutta siis Schmidt, mä tiedän, ettei sitä lausuta noin, mutta totta kai mä lausun sen noin. Schmidt, hän keräsi paljon huomiota tuossa justiinsa ennen joulua, kun se sanoi, että joo, 2012, että suurimmassa osassa TV:ssä on Google TV ja kaikki nauru, niin kyllä mä aavistelinkin, että kyllä Schmidt tietää paremmin kuin ihmiset, jotka tykkää nauraa sille netissä. Ei, mutta tavallaan se, niitähän tuli niin kuin tosi vähän tuolla, että niitä tuli vaan ihan pari. Että siis tavallaan se, että just se, että niin kuin tuli sitten Androidia, tuli telkkari just esimerkiksi Lenovot ja muut, niin tuota, se, että... Sehän on käytännössä Google TV, koska Android. Nimenomaan, kun se ei ole. Että ne oli tavallaan niiden täysin omia systeemejä. Että siis periaatteessa sama, jos ajattelee, että mitä on vaikka niin kuin joku Samsungilla joku smart hub siellä näin. Että siis tavallaan että siis niin kuin täysin niin kuin forkattuja ratkaisuja. No ehkä se tarkoitti sitä. En ihmettelisi. Mä vaikka, että se oli vähän ehkä avistuksen... En sinällä epäile, että eikö niitä tulisi, mutta kun Samsung ei sanonut yhtään mitään, että se niin kuin, vaikka se oli tosi paljon ehkä esillä muuten Samsung, mutta en tiedä, se nähtäväksi kesällähän sen näkee, onko kaikissa televisiossa Google TV. Joo, olisiko tämä tässä tämä sessio vai tuleeko vielä jotain meille? No kaiken kaikkiaan, ei mulla niinku mitään muuta tuolta jäänyt silleen, että kaikkea semmoista pieniä niinku kivoja niinku, oheislaitteita ja tämmöisiä niinku ihan, siis paljon siistiä kamaa semmoista, mutta ei semmoista mitään nyt jaksossa tässä nostaa esille. Että... Ensi vuonna ollaan siellä mukana ja raportoida sitten paikan päältä. Jos... Nyt sä kyllä podcastit TV:seen saa tulla aika paljon enemmän... lahjoittajia ennen kuin minä voin lähteä. Meillä on vuosi aika. Kampanjoita, että aletaan hakemaan sponsoreita. Joo, jos joka päivä tulee euro, niin Ei päästä. Päästään junalla Helsinkiä ja taksilla lentokentälle. No niin. Siihen onhan sitä siinäkin. Sekin on jo lähempänä. Joo, toi. Mutta televisio, niin kuin mulla jäi tästä eniten mieleen, että En mä tiedä. Mutta se meni aika ohi. Musta siellä ei ollut mitään, mikä olisi herättänyt mustakaan. Siinä, se oli ennen, että niin kun e-kirjat lukijoita, niin niiden kohdalla, jos vertaa vaikka, miettikää vaikka viime vuotta, niin ihan hiljasta. Että tavallaan niin kuin ei... Niin kuin ihmiset ei ole vielä tajunnut, että e-kirjalukijoilla on arvoa, vaikka olisikin joku tabletti. Että sitten kun ihmiset tajuu sen, niin sitten niitä alkaa taas tulla. Mä tiedän, se on vaan siis ehkä enemmänkin se, että tota, et, niin kuin, ei nämä, niin kuin nämä monta vuotta nyt on nämä pienet yrittäjät, ja mä nyt lasken niin kuin, siis niin kuin Soninkin näihin vielä näiden pienien joukkoon, niin sitten voi olla, että onko se tullut vaan siihen tulokseen, että niin kuin, että se on niin kuin Amazon nyt vetää sitä linjaa, että niin kuin, ei niin kuin enää niin kuin semmoiset pienet, niin ei ne piti enää siihen investoi rahaa. Että tota, mikä on sinällään sääli. Siis mä tosiaan just, joku, jossakin oli niin kuin esiteltiin, että siellä oli yksi, tai siis mulla pisti silmään, vaikka niin kuin paljon yritin seurata, niin vaan yksi ainut semmoinen, missä niin kuin puhuttiin niin kuin väri e-inkistä, ja sekin oli ollut semmoinen niin kuin ontuva viritys. Että jos niin kuin... se on vähän hankala teknologia siirtää väriksi. Sitten siinä on myöskin se, että okei, jos niin kuin ruvettaisiin enemmän koulukirjoja käyttää sähkökirjoja, niin siinähän se väri, siinä olisi kyllä arvo. Mutta jos niin kuin ajattelet, että sä luet kirjaa, niin et sä tarvii väriä. Joo. Hei, josta tulikin mieleen siis, että oliko se ensi viikolla se Applen New York-eventti? Ne nyt julkaisivat, niillä on nyt tässä, oliko se ensi viikolla vai seuraavalla viikolla, että niillä on tuota New Yorkissa ne, se, ja se, sitä etukäteen annettiin tietoa, että se on, niin kuin liittyy siis niin kuin education, niin kuin koulutukseen, ja että se vielä jossakin vielä oli vahvistava, että okei, täällä ei puhuta mistään televisioista. Eli se ilmeisesti niillä on jotain, mistä ne pitää kuitenkin eventiä, ei tämmöistä niin kuin perinteistä isoa kiinnottia, vaan tämmöisen vähän pienemmän. Ja se niin kuin liittyy joko niin kuin iTunes Universityin tai sitten tuota iBookkeihin ja etenkin niin kuin teksti- tai tämmöisiin koulukirjoihin. Jo kaikki lähteet, mitä mä oon lukenut, niin on sanonut, että nimenomaan niin kuin kirjoja. Joo, sitä ei, ei vahvistettu, mutta ne on hirveän paljon kyllä niin kuin vihjannut siihen suuntaan. Että... Joo, ja siis vaikka mä olen suuri sähkökirjalukijoiden puolesta puhuja ja kannattaja, itse asiassa jos mulla olisi yhtään rahaa, niin mä varmaan ostaisin isomman, koska mä tykkään lukea niin isoilla tekstikokoilla, että tuosta tulee aikamoista scrollailua, kun mä luen tuolla mun Sony lukijalla mitään. Mutta siis täytyy sanoa, että siis jos haluaa koulukirjoja, jossa on sitten väri ja muut on tärkeitä, niin kyllä mä melkein sanoisin, että vaikka tulisi väri e-inkki, niin kyllä mä silti menisin siinä kohtaa tablettien myötä, että, tässä, että tässä kyllähän iPadilla selkeästi on. Ramiassa laitoi linkin johonkin tämmöiseen e-readeriin, JetBook Color. Katson näitä videoita, missä siinä on värit. Joo, mutta tavallaan sitten, kun niiltä puuttuu se ekosysteemi sitä ympäriltä. Mutta siinä on värit. Siinä oli semmoinen jännä, oli niinku, että niinku tämmöinen Apple-huhu tai tämmöinen, tota niin, siis semmoinen spekulaatio, että tuota, että se, että Google, kun siis toi Amazon lähti, niillähän lähtenyt aika hyvin pyörimään, siis tosi niin kuin se, kirkkaasti parhaiten pyörii tämä e-kirjamyynti. Ja siellä sitten on näitä, mä en tiedä toimiksi Suomessa, mutta näitä pystyy myös lainaan niin kirjoja, siis niin kuin ihan vuokraamaan äänessä. Ja etenkin tämmöisiä niin kuin, siellä puolella tämmöiset niin kuin koulukirjat, eli jos sulla opiskelujen ajaksi, niin sä voit niin kuin, muuten kalliit, jos ajatellaan tämmöinen niin kuin, hyvin paljon mitä, vaikka jossakin yliopistossa kun kirjat on, niin niiden yleisöt on kuitenkin niin pieniä ja niiden tekeminen on niin työlästä, että tuota, se, että joku kirja, handbooki maksaa jonkun niin kuin 170, niin ei ole mitenkään niin kuin harvinaista. Niin tavallaan Amazon on tosi hienoa avauksia, mutta siinä tehnyt tavallaan, ne on lähtenyt siinä sähköiseen ja pystyy saamaan muutenkin kuin ostamalla. Ja jossakin oli semmoista ihan niinku hauskaa niinku spekulaatiota siitä, että niinku okei, että kun Apple niinku tää iBookshan, siis sehän on ollut ihan lahnanut, ei sen mitenkään lentoon lähtenyt, jos verrataan niinku Amazoniin. Niin tuota, se, että en tiedä, jos ne lähtis niinku tavallaan sille linjalle, että tuota, ne subventoisi sitä niinku tosi vahvasti. Kuulostaa tämmöistä vähän epätodennäköiseltä, mutta siis se, että jos ne lähtisi niinku tätä education puolella, niin näitä sisältöä niin subventoimaan tosi vahvasti ja sitten niin ottaisi rahat vaan sillä niin laitemyynnillä. Eli niin vähän samaan henkeen kuin, no jos ajatellaan, että joku vaikka niin musiikkimyynti näin, niin ne tekee rahat, niin teki rahat iPodilla ja nyt iPhoneilla ja sitten niin kuin, käytännössä peittävät vaan omat kulunsa sillä musiikkimyynnillä niin siitä tulevilla tuloilla. Niin tuota, se sinällä ihan mielenkiintoista, mitä sieltä tulee, mutta en mä, no ei nyt silleen niin hirveästi intohimoja herätä, mutta se jännä nähdä, koska niin kuin, että jos jotain erilaista siihen yrittää näin, niin sitten niin ehkä enemmänkin kiinnostaa se, että millä tavalla niin Amazon vastaa, koska niillä on niin kuin selvästi niin kuin paras meininki. Mä en nyt itse ole niin ihastunut siihen, että kun pystyy puhelimella tai tabletilla tai tietokoneella lukemaan niin kuin näitä Kindle-e-kirjoja, ja jossakin alleviivailee, niin sitten kaikki alleviivaukset näkyy niin kuin joka paikassa. Siihen muuten on tainnut tulla semmoinen, jos jollakin on Kindle tai Kindle-softia käyttää, niin siihen oli tullut jo semmoinen, aikaisemmin piti sähköpostilla lähettää, jos olisit PDF:n Kindleen, niin lähettää sen jonnekin omaan Kindle-osoitteeseen ja sitten ne teki siihen konversion. Siitä oli tullut Windowsille ainakin semmoinen klientti ja Macille oli tulossa, että pystyt sitä kautta niin kuin tuuppaamaan, jos paljon PDF:ia joutuu lukemaan. Kannattaa pitää. Hei! Mä en tiedä, onko se Amazonin tekoa vai mikä, mutta se Sonin sähkökirjakaupan valikoima on viime aikoina huonontunut tosi paljon, mikä on todella harmillista. Joo, en tiedä. Toi on niin kuin, Amazonista löytyy niin kuin yhä enemmän ja enemmän, mutta Amazonilla on vähän paha taipumus tehdä sellaisia diilejä, että okei, te ette saa sitten myydä missään muualla. Joo. Minkä takia mä en kauheasti, siis mä en ottanut koskaan ostaa mitään Amazonilta ja osa siitä on ollut sitä, että ei ole nyt ollut kauheasti tarvettakaan, mutta justiinsa tossa, että kun mä oon miettinyt isompaa sähkökirjan lukia, niin en mä Kindleä edes mieti, vaikka se olisi niin kuin valikoiman ja sellaisen niin kuin palvelun kannalta järkevämpi saattaisi olla, mutta se on jotenkin, mä en halua tukea semmoista toimintaa. Joo. Mä oon nyt hämmentänyt, että mua ei niin hirveästi ole vielä rassannut toistaiseksi ainakaan, että toi niin kuin se, että niissä on ne kirjat on deräämätty Amazonilla, mutta no siinä huomaa siis se, että kun taas se ostaminen on niin helppoa, valikoimaan hyvää, homma toimii, siis sen tavaran siirtäminen toimii niin kuin aivan loistavasti näin, niin että tavallaan se DRM ei ole vielä niinku kertaakaan niinku ollut itselle rajoite, koska pystyy lukemaan, jos koneella pystyy lukemaan netissä näin. Että no vielä ei tullut niinku sitä lainaustarvetta kaverille. Mutta. Hei, tulipa, saako avautua? No avaudun nyt vielä ennen kuin mennään noihin itse uutisiin. Tietokoneelle heistä. Siis mä mietin tuossa, että iPadilla on lukenut silloin tuolla tietokoneellehteen irtonumerona, ja sitten mietin, että kun ei tule. Mun on aina ollut vähän muutenkin huono tapa, että se numero päivittyy aina viiveillä näin, ja sitten lähiettiin sitten, kun nyt tuli se uusi, mikä se oli se Insinööriliiton lehti, se T3T. Sitten menin katsomaan iPadilla, että löytyisikö se Upstarista, että onko niillä sitä versiota, ja sitten etin sanoman nimellä sitä, ja sitten katsoin, että jaa, että täällä on niin kuin kaksi tietokoneellehen applikaatiota löytyy, ja että ne oli kaikessa hiljaisuudessa tehnyt uuden applikaatio, eli eivät ollut päivittänyt sen vanhan päälle. Ja se oli ilmeisesti sen takia, että aikaisemmin niillä oli semmoinen sovellus, se lehti. Eli se oli semmoinen hirveä UI-kikkailu, että siellä piti niinku suuntaan jos toiseenkin scrollalle ja muuta näin. Mutta siis sinällä ihan mukava luettava, ei siinä mitään pienellä totuttelulla näin. Niin ne nyt siirtyi sille, että niinku niitten iPad-lehti oma siis semmoinen periaatteessa PDF, jota lehteillä, siis semmoinen ihan identtinen näköislehti. Sinällähän se on nyt fiksumpi, koska ne ei sano sitä iPadin mainosmyyntiään ilmeisesti millään tavalla käyntiin, niin tuota, toisin kuin vaikka joku Teknari, millä tuntuu aika hyvinkin sitä myyntiä oleva. Mutta tuota, eli ne nyt saa niinku ton, tolla tavalla, niin se on identtinen lukukokemus lehteen ja sitten tuota, ne saa jopa niin kuin mainostajakin siihen. Mutta hanuri, siis se on just sen kokoinen se sivu, että kun se on nyt tungettu siihen iPadiin sille, niin että kun sä näet sen koko sivun, niin sä et pysty, kun se teksti menee sutuksi. Aivan. Ja sitten kun ne kuvat on kuitenkin pakattu sillä tavalla, että kun sä zoomaat, joka ainut luettava pitäisi käsin zoomata. Ja sitten se, siinä ei ole semmoista, niin kuin, kun ne ei ole semmoisia niin kuin tekstielementtejä, niin kuin, jos on niin kuin vaikka, jos ajattelette vaikka niin kuin millä tavalla, että iOSilla tai Androidilla, kun täppäätte selaimessa, että se niin kuin zooma, kun tunnistaa se, että tuossa on nyt tekstipalsta, niin se zoomaa siihen. Kun tavallaan se ei tunnista sitä, koska siellä ei ole semmoista, se on vaan semmoinen niin kuin kuva, mitä zoomailla. Niin, tai PDF on tuo, mikä nyt onkaan. Nyt kun sä niin kuin zoomaat sen, niin ne kuvat on pakattu niin, että ne on sitten semmoisia ihan pehmeitä ja niinku sotkuisia. Eli jos haluat katsoa kuvia, niin sitten se pitää olla niinku niinku zoomattuna pois, mutta se, silloin sitten taas niinku teksti on suttua. Ja sitten kun tekstin saat teräväksi, niin sitten kuvat on suttua. Ja jumalauta, ja niinku, niinku irtonumero maksaa iPadille nyt niinku 8,99 €. Ja se sama printtilehti maksaa niinku 8,50 €. Että niinku, ei helvetti. Niinku luettavuus pilattu täysin ja sitten tuota vielä enemmän peritään hintaa. Tämä oli kyllä niinku kiitos tässä. Että niinku. Ei. No joo. Sielläkin kuunnellaan meitä, niin katsotaan korjaantuuko asia. Eikä korjaantu. Okei. Tunkkia pitää, pitääkö? Mutta toinen asia, mikä korjaantui, niin oli Googlen haku korjaantui oudosti uuden. Laiseksi. Mä nyt en oikein ymmärtä tätä social search-ideologiaa, mutta... Social search on sitä, että sun, se tunnistaa sun sosiaalisen verkoston ja se vaikuttaa hakutuloksiin. Elikkä, niin kun ellet ole aikaisemmin itse kieltänyt, niin aikaisemmat haut ja se, että niin kun mitä Google tietää sellaista, niin vaikuttaa siihen sun hakutulokseen. Mutta nyt, niin kun, nyt ne... Siis pääasiallistihan tuo tarkoittaa siis sitä, että siis ne promoaa sitä omaa Google Plussaansa siinä. Elikkä social search tarkoittaa sitä, että niinku peilataan Google Plussaa hakutuloksiin. Ja jos haet jotakin, niinku typerimmät esimerkit on sitä, että jos haet niinku music, niin se palauttaa sinne hakutuloksiin siis niinku jotenkin poppitähtien niin Google Plussa tuota, näitä... accountteja. Ei toimi vielä Suomessa. Että tuota, en tiedä, toimiko se sinä Google.comissa itse asiassa kokeillutko sitä. Mutta tuota, Jenkeissä ainakin pelittää näin. Ja tuossa on ollut tietysti, kaikki muuthan on nostaneet metelin. Facebook on nostanut metelin, että no te vaan promootte tällä Google Plussaa. Twitter on nostanut metelin. Ja puhutaan, että nyt kilpailuviranomaisten täytyy tutkia ja muuta, mutta se on mun mielestä käsittämätöntä. Niin kuin, mä en edes ymmärrä, miten tällaisia protesteja voidaan tehdä, koska molemmat yritykset, niin Facebook kuin Twitterkin, on kieltänyt Googlea. Eikä ole, kun siis Googlehan no siis, indeksoi Twitter noita näin. Ei, kun nimenomaan Twitter ei uusinut sitä sopimusta Googlen kanssa. Google ei enää saa sitä niiden koko tietokantaa. Ja Facebook on sanonut, haistakaa paska ihan kaikille. Eli miten Google edes voi tehdä? Ne voi indeksoida siinä, missä kuka tahansa niin kuin kroolaamalla webbiä, mutta jos niin kuin ei millään kroolausmeiningillä saa Twitteristä mitään irti. No en mä tiedä, siis kyllähän niin kuin nytkin tulee hakutuloksissa tulee niin kuin Facebookin tuloksi. Jos sä etit jotain, niin sieltä tulee Facebookista näin. Niin, mutta se ei voi olla reaaliaikaista, koska Google niin, ei niin, saa siis sitä infoa. Siis silleen, siis tavallaan, että niinku, ja samaan niin kyllä sen niin löydät niin jotain Twitteriäkin löydät sieltä. Niin kuin, siis nämä niin sopimukset oli siellä niin Twitterin, niin se oli siellä Firehose, eli siis niin reaaliaikaisuuteen. Niin, nimenomaan. Kyllähän se niin edelleen sen, niin löydät niitä, niin tavallaan se, että... Mutta jos sä teet jonkun haun, ja sä oletat, että sä saat tästä jotain sosiaalisia juttuja, että katsonpa mikä on nyt ajankohtaista, ja siellä tulee joku 3 kuukautta vanha Twitter-postaus, niin se on täysin hyödytön. Joo, ei mä tiedä, siis mun mielestä siis se, että niinku, siis Googlessa on niinku hienosti se, että se, niinku, se löytää sitä, mitä on niinku relevantti. Että jos mä niinku hain jotain, ja se niinku, tähän mennessä niin on ollut silleen, että sieltä niinku hakutuloksiin tulee myös niinku vanhaa kamaa, joka on relevanttia. Niin tavallaan siis kyllä tuo on ihan keinotekoista näin, että niinku, no just tämä näin, että jos niinku haet music, niin sitä saat jonkun Britney Spearsin Google Plus-accountin. Ei se niinku, se on ihan täysin keinotekoista buffia niille itsellenne. Ja siis, mutta se on minusta niinku, tonne saa kyllä varmaan, niinku, siitähän on niinku tehty jo Jenkeissä tutkintapyyntöjä ja muita. Varmaan se niinku selvitellään, että ei se sinällään musta toi ei ole niinku, että ne tekee sen noin härskisti tuossa, niin kyllä ne siihen varmaan johonkin päätyy. Mutta musta niinku mielenkiintoisempaa on se kysymys, että niinku, et onko toi, niinku, onko social search niinku ylipäätään siis semmoista, mitä niinku, kuuluuko se hakuun, halutaanko mistään. Et kyllähän tohonkin tulee, niinku, se on defaulttina päällä ja sitten sen saa niinku, sinne joku näkyvä switchi, jolla saat aina hakukohtaisesti sen pois päältä. Ja ilmeisesti jostakin asetuksissa sen saa, mutta niinku kaikki mikä on niinku opt-out, niin on käytännössä niinku se, on sitten se normi. Niin, mutta niinku tavallaan se, että mä en niinku, ehkä nyt tässä on taas se, että niinku mä en tiedä mitä nyt ihmiset yleensä haluaa, kun ne hakee. Mutta mä en, niinku, en mä haluaisi niinku mitään mun kavereihin liittyvää. Jos mä haen jotain, niin mä haen niinku sillä asiaa. No siitä mä oon kyllä ihan samaa mieltä. En mäkään tuommoista kyllä kaipaa. Mä ymmärrän, niinku, että jos mä oon Google Plusissa, mä voin hakea sieltä Google Plusissa. Jos mä oon Facebookista, niin voin hakea Facebookista. Mutta en mä niin. Normihaussa. Mä haluan sitten sen oikein vastauksen. Ainakin tuosta nopeasta demosta, mitä mä tuossa nyt katsoin tuon videota, koska mäkään sitä omassa haussa näen, niin eikö se nyt aika hyvin ole piilotettu? Siis sä voit klikata, jos sä haluat nähdä ne. Älä klikkaa sitä, jos et sä haluat nähdä ne. Tämä on niinku semmoinen asia, missä niinku tämmöinen argumentaatiovirhe, eli kalteva pinta tuntuu niinku tosi houkuttelevalta. Eli siis, että niinku, mä niinku, tai... Tuon haun hakutulosten sössiminen on jotain, niin kun, että mulla niin kun tässä tulee, kun näitä, niin kun lukenut näitä juttuja, niin mulla on niin jatkuvasti mieleen, että niin kun jumalauta, että niin kun, et, kun asiat ei liity toisiinsa, se niin kun haku ja se niiden niin kun taistelun tämmöisestä niin kun verkostoasiakkaista näin, niin no, tietenkin niiden omassa bisnesmallissaan ne liittyy toisiinsa, mutta niin kun se, että niin kun tälle asiakkaan näkökulmasta, niin ei, toi ei ole... Ei ole hyvä. Ei se, paranna niiden niinku hakujen laatua. No ei, ja mun mielestä tämä menee ehkä kategorisesti mun mielestä väärään paikkaan. Jos niin Googlessa tekee haun, niin mistä mä oon tykännyt siitä, että jos mä teen jonkun haun, mä voin yhtäkkiä klikata pictures, ja sitten se hakee sillä samalla sieltä pictures-puolesta. Miksei se on vaan niin yksi nappi sen sivussa, että Google Plus, ja sitten mä klikkaan siitä, ja sitten sehän näyttää. Joo, tai ylipäätään. Koska sehän on niin täysin eri paikka, mistä haetaan. Haet sä niin netistä, niin sä haet tästä Googlesta. Google perussivu hakee aina netistä, ja sitten sä voit sieltä sanoa, että ei kun mä haluun kuvahaun, ei kun mä haluun videota, tai ei kun mä haluun. Joo, ja niin kuin tavallaan taas henkilökohtaisesti sanoin, että kyllä niin itse osaa noin säätää niin mieluisaksi, mutta niin se, että no. Joo. Ehkä niin olen vaan, samaa mieltä. Ehkä enemmän niin pelkää nyt vaan niin kuin Ne yrittää jotain ja se lähtee sieltä pois kuitenkin. Jos ei lähde, niin sitten ei lähde. Jos siitä on tullut niin kuin googlettamisesta, on tullut synonyymi hakemiselle näin. Niin, ja se, että niin kuin, just tämä Google on sellainen ajatus, että niin kuin, ihmiset ei osaa niin kuin, ajatella muita hakumalleja kuin se, että niin kuin, haet ensin Googlella Googlea ja sitten syötät sinne se hakusana, mitä haluaisit hakea. Niin tavallaan se, että se on jotenkin niin... lähtemätön osa niin, kuin niin monen ihmisen päivää, että tavallaan se, että toi on niin kuin semmoinen, missä niin semmoiset muutokset, niin muutosvastarinta on mun mielestä niin kuin ihan oikeutettu. Siis se, että niin kuin esimerkiksi joku tämmöinen, se ei päde kaikkeen, että esimerkiksi joku Facebook muuttaa niin kuin jotain toimintoja näin, niin niin kun, ja siitä nousee muutosvastarinta, niin se on niin kuin silleen, että no saatte tottua nyt vaan siihen. Mutta tuota, tavallaan tämmöinen, niin kun hakeminen on niin keskeinen osa verkon käyttöä, niin tuota, ehkä mä suojelen, haluan suojella kaikki. Erkka suojelee tätä Erkka presidentiksi. Niin, eikä mua ei se niin kuin haittaa, että siellä ei ole Facebook ja Twitter näin. Mun mielestä siellä ei pitäisi olla Google Plussakaan tuloksia näin. En halua tasapuolisuutta muuten kuin silleenkin kieltämällä kaikki. Se on kyllä ihan samaa mieltä, että kyllä Google voisi niin kuin, ihan hyvin mielellään kehittää siis niin kuin hakupalveluja siihen Google Plussaan liittyen. Että niin kuin se, että jos ne tekisi tänne, että ne olisi lähtenyt ensin, että ne niin kuin lähtee brändäämään niin kuin social searchia ja sen, se olisi semmoinen niin kuin kokonaan omansa, jossa sitten haittaisi niin kuin ekaa sieltä Google Plussasta ja sitten haittaisi näistä muista. Ja sitten niin kuin pikkuhiljaa sitten ehkä niin kuin tuota se silleen, jos halutaan, niin tuoda sitten niin kuin samalla tavalla, että nytkin on niin kuin siinä hait jotakin, niin siinä on sitten semmoinen oma alueensa, missä on niin kuin kuvatulokset. Ja sitten ehkä olisi niinku tämmöiset sosiaaliset tulokset, mutta niinku semmoinen niinku kertalaakin muutos ja sitten etenkin noin pahasti kotiinpäin vetää. Tainhan meillä on Bing. No. Ja Googlehan muutenkin veti vähän kotiinpäin ja sitten ne rankas vielä itseänsä. Tämä oli outoa. Mitä se menikään? Mä en ymmärtänyt. Jotakään. Mä hetkinen. Siis kuka teki ja mitä? Siis Google on ollut aika isot mainoskampanjat Chromin puolesta ja aika menestyksekkäästi. Hän on nyt toiseksi suurin. Tietää. Ja ne siis palkkasi siihen mainostoimiston. Ja tässä tapauksessa nimikin ehkä nyt voi sanoa jotain, se oli Unruly Media. Ja tämä Unruly Media sitten päätti, että hei, että tämähän on hyvä mainostusmalli tämä, että maksetaan tällaisille roskabloggaajille siitä, että ne kirjoittaa jotain hauskoja juttuja, niin sitten nämä nousee Google-tuloksissa nämä. Ja siis Google ei, ne ei ollut vaan valvennut asiaa tarpeeksi tarkasti, että tämä oli vaan tapahtunut ja ne ei ollut edes tiennyt sitä. Ja tietysti heti kun asia selvisi, niin ne antoivat kenkää mainostoimistolle, mutta sitten tämä Matt Cutts, joka on tämä Googlen spämmin vastaisen taistelun pomo, niin se totesi, että no meillä on tällaiset webmaster-säännöt, joita kaikkien täytyy noudattaa ja me kuulutaan webmastereihin, niin me ollaan nyt rikottu meidän sääntöjä, niin tästä jaetaan omaan firmaan ihan samat sanktiot kuin kaikille muillekin ja sen takia Google Chromein se sivu on tiputettu PageRankissa manuaalisesti. Se taisi olla niin, että 6 viikon ajaksi se on tiputettu alemmas. Ja niinpä Olli, jos etsii esimerkiksi nettiselainta, niin Chrome ei ole. No. Se, jotkut on sanonut, että se ei ole niin kuin edes ensimmäisellä sivulla enää. Jos Chromea hakee, niin sehän löytyy kärjestä. Tässä ainakin sanottu, että se tipahtisi alle 73. Sitten, mutta minusta siinäkin oliko silleen, että no, mutta kyllähän sä löydät mitä tahansa roskaa, jos sä nimenomaan etit sillä nimellä. Siinä oli jossakin vaiheessa oli se, että tuossa niin kuin, jos haki webbrowseria, niin siinä kärjessä oli niin kuin maksettuja mainoksia. Siellä oli niin kuin, tai maksettuja, siis kun oli Chrome, mutta nyt itse asiassa ei ainakaan minä en löydä. Itse asiassa mulla jännä, ei mulla ei tule ollenkaan mainoksia web-browser-haulla. Ei mulla alkaa browserista tule. Jos hakee Chromea, niin siellä on niin kuin, joo, ei tule mitään. Mutta jos hakee Chromea, niin mitä teille tulee silloin kärkeä? Onko teillä muuten jommalla kummalla kännykkä lähellä? Ei. Mikrofoni. Jostain tulee tämmöinen. Aina välillä ei se nyt kovaa tullut, mutta se oli minä. Okay. Repäsin ton mokkulan irti. Mulla on siis, no puhutaan tästä, ehkä tää liittyy tohon Elisa juttuun. Kerro. Joo. Joo, se on seuraava. Anna pala. Niin. TTVK, eli EVVK. Mikä TTVK on? Se on, kyllähän mä nyt olen lukenut sen. Tekijän oikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry. Niin, se ry. Käytti taas mitään mistään tietämätöntä tuomaria hyväkseen ja sanoi, että eikö se nyt ole niin, että tämmöiset pirate bait pitää tota noin ottaa pois netistä, ja tuomari sanoi, että no otetaan, ja sitten päätti, että no otetaan kaikki muutkin, ja sitten Elisa pakotettiin siihen, että mä voin tässä pirate bait domainit täytyy ottaa, ja se ei ole pelkästään domainit, vaan siis niille pääsy piti estää kokonaan, ja siellä meni sitten, niin kuin aina kun ruvetaan tekemään tällaista, niin meni pesuveden mukana aika monta lastakin, että esimerkiksi piraattilahti.fi, mikä on Effin domain, niin sekin on estolistalla, vaikka se menee Effin sivulle. Eikö se mennyt alun perin, niin piraattilahti joku.fi tai org, niin se meni kyllä niin kuin piratepeihin, ja sitten se käännettiin Effin sivuille sen jälkeen, kun se oli blokattu. Ja mun mielestä se ei ollut Effi, mutta nyt voin olla tässä väärässä. Mä kuuntelin jotain. Mä en tiedä niin tarkkaan, että saatat olla hyvinkin oikeassa, mutta jokaisessa uutislähteessä, missä mä oon lukenut, niin on sanottu, että se nimenomaan olisi mennyt justiinsa tuonne Effin sivulle, ja sen takia se on hyvin asiaton. Ja tämähän on korjattu, se ei ole enää siis. Okei. Okay. Joo, mä voin olla väärässä. Voi testata. Mun mielestä siinä oli joku semmoinen, joka niinku oli että kun näissä, onko se jollakin nyt se lista, mitä niitä oli, niitä kaikkea blokattuja domaineja. Että siis kun ne ei, sinänsä jännä, että ne kaikki ei ole tainnut olla edes niin kuin, no siis siinä oli muitakin kuin Pirate Bay, että siinä oli jotakin näitä torrent, mitä on. Joo, siellä taisi olla Nova torrent tai joku. Mutta silleen, että ne kaikki IP-t ja niin kuin ne domainit, kun IP-t oli kaikki kyllä niitä varsinaisia, eli IP-llä blokaattiin se, että niin kuin ei pääse sinne varsinaiselle, ja sitten domainilla blokaattiin niin kuin nämä kaikki selkokieliset, mitä kautta kierrätetään ihmiset sinne. Niin ne kaikki domainit ei ole tavallaan edes niiden tainnut olla niin kuin edes sen piratipein niin kuin hallussa olevia. No just niin kuin tämä esimerkiksi tämä osoittaa nyt sinne Effille. Mä en tiedä nyt, oliko se Effi vai oliko se joku muu, joka sinne osoitti. Mutta tavallaan just siinä niinku se niinku ongelma siinä, että et mihin IP-osoitteeseen joku domain osoittaa, niin se on täysin niinku mielivaltaista. Ja niinku semmoisten blokkaaminen, niin siinä ei ole niinku mitään mieltä. Mulla on nyt tämä lista näistä. Joo, näkyy tuossa ruudullakin. Elisa, kun teette näitä tiedotteita, niin se on ihan mukavaa, että jos te listaatte nämä kaikki domainit, niin te erotatte ne vaan pilkulla. Se näyttää todella tyylikkäältä tuo lista. Mutta se on Matti Nikki, joka on tunnettu tästä lapsiporno.info-sivustostaan, joka siis ei siellä lapsipornoa, vaan siis kritiikkiä lapsipornon suodatus, tämmöistä poliisin suodatuslistoja kohtaan, että ne ei toimi. Ja hän teki Helsingin poliisille tutkinta pyynnön koskien niinku Elisa ulosottoviranomaista TTVKT. Siis mutta tää niinku tällä löytyy tuolta lapsiporno.infosta tämä kirja. Ja niinku tässä niinku nousee niinku hyvin tämä, että mikä tässä nyt oli niinku tämä niinku ongelmallista. Eli tämä oli ihan helkkarin hyvä. Mehän ollaan usein kritisoitu Effin toimintaa eri jutuissa, niin tämähän on just sitä, mitä Effin pitäisi tehdä, eikä no ei sillä, etteikö Matti Nikkikin saisi tehdä, mutta minusta on jotenkin hassua, että se on nyt niin kuin yksityishenkilö tekee tätä sillä aikaa, kun Effi, joka on järjestö, niin se pelleilee jotain muuta. Lakanoitten kanssa, joo. Niin. Mutta just tässä niin kuin se, niin kuin, hän näkee niin kuin ongelmallisena siis tämän, että että siellä niin oli myös tämmöisiä suomalaisia osoitteita, jotka ei kuulu niin tähän oikeudenmääräyksen piiriin. Ja sitten niin myös tämä ongelma, että, siis, että se niin on annettu se määräys ja se lista noista estettävistä domaineista on laadittu sen jälkeen. Eli onko siinä niin käytetty, että on annettu vähän niin liian avoimella mandaatilla se, että okei, joo, että saa estää. Ja sitten joku niin ulkopuolinen, eli TT, VK on sitten listannut ne, että mitkä kaikki blogataan, ja niitä ei ole sitten yksityiskohtaisesti niin kuin oikeuden puolesta niin kuin tutkittu tai tarkasteltu, että onko tämä nyt, kuuluuko tämä nyt niin kuin, onko tämä asiallista niin kuin estää juurikin tämä nimenomaan. Että on yleisesti ottaen niin kuin vaan se, että okei, kaikki mikä sinne asiaan liittyy, niin sen kun tehkää lista ja sitten määrätään operaattoriin sen blokkaamaan. Miksi oli muuten, niin kuin oli ensin vaan, nehän nosti myös DNAta ja tuota, Soneraa vastaan saman tyyppisen, kun ne sai tämän läpi, mutta miksi ne aloitti Elisasta? No ne on sanonut niin, että Elisan käyttäjistä on, isoin. Ah joo, okei joo. Käyttäjäosuus. Ja siis tämä, mikä tässä nousi esiin, mistä mä en edes tiennyt, että tämä, niin kun, tämän blokkauksen määräaikaisuus on vielä niin kun, lisää poliittista pelaamista, että sehän on nyt 3 kuukauden ajaksi estolista ja TTVK ilmeisesti yrittää niin kun jarruttaa kaikkea käsittelyä niin, että se 3 kuukautta menisi umpeen ennen kuin asialle pystytään tekemään mitään, koska sitten se jää voimaan tavallaan ennakkotapauksena. Ja. Kun taas sitten, jos olisi pitempi se estoaika, niin sitten siinä voitaisiin ruveta käymään enemmänkin oikeutta ja tutkimuksia asiasta, jolloin se ennakkotapaus helposti kumoutuisi. Tai en tiedä kuinka helposti, mutta se voisi kumoutua. Joten tämä, suosittelen lukemaan, tämä on Helkkarin hieno ja hyvä teksti, missä tulee. Joo. Kyllä, ja tästä sanon edelleen, hävetkää Effi, että te ette tehneet tätä. Mutta onhan se nyt onnellista, että Suomessa on nyt piratismi loppunut. Kukaan ei enää koskaan piratisoi mitään. Johan tuossa uutisoitiin, että liikenne Ruotsin suuntaan on tippunut räjähdyttävästi, kun Elisasta on blokattu nämä. No, Ruotsissa ei ole mitään muuta mielenkiintoista, Ruotsissa ei ole kuin piratismi. Mikä ei edes tarkoita mitään, koska eihän ne torrentit Ruotsista tule. Niin. Mutta näin se uutisoitiin. Mutta siis mä en ole tämmöinen mikään sarja piratisoija. Myönnän, että joskus olen ladannut jotain yleensä tutkimustarkoituksissa. Kyllä, jos minä jostain pidän, niin kyllä mä sen sitten ostan. Mutta siis kyllä olen ladannut netistä. Myönnän myös, että hieman laittomastikin. Mutta mä en ole semmoinen, että mä niinku periaatteesta, että kun se nyt saa ilmaiseksi, niin mä aina otan sen ilmaiseksi. Musta se on ihan perseestä. Mutta täytyy sanoa, että kyllä mulle tuli semmoinen kansalaistottelemattomuus vaisto tuli heti, että kyllä mä pari päivää sen jälkeen, kun tämä esto tuli voimaan, niin en mitään muuta tehnyt kuin latailen Pirate Baystä torrentteja. Ja, ei, tämän, ja tässä on edelleen hauskaa mun mielestä se, että siis edelleen tämä Eestin osoite toimii kuitenkin. Jos ne nyt on korjas, niin piratepay.ee toimii kyllä. Että. Ja siis sen, kerrottakoon nyt, katsotaan joudutaanko putkaan, siis sen kiertäminenhän on aivan helppoa. Tämä on todettu jo kauan aikaa sitten. Tässä ei ole mitään järkeä, sitä paitsi kun tämä blokataan yhdeltä operaattorilta yksi sivu tällä tavalla, niin miten tämä piratismia pienee tämä? Niin. Ja siis herra koska niitä sivustoja on muitakin, ja siis se tapa, millä siitä pääsee ohi, on vaan mennä jonkun proxon kautta. Se toimii aivan loistavasti. Kyllä, tai VPN. Niin, että siis en mä oikein tiedä, mitä tällä niin kuin edes yritetään saavuttaa, koska ne mutta ihmiset, se on se jotka ennakkotapaus, mitä ne yrittää. Sehän se, no, se on se, mutta siis siinä on myöskin se, että vaikka tämä olisi mikä ennakkotapaus, vaikka ne niin kuin blokkaisi kaikki, niin ne ihmiset, jotka osaa käyttää Pirate Baytä, niin ne osaa myös kiertää ne estot. On. Ja mun mielestä sitten tässä on mun mielestä huolestuttavinta on nimenomaan se, että kuinka hätiköidysti tämmöisiä päätöksiä voidaan tehdä ja mitkä sivustot sinne joutuu. Se on niin just mun mielestä on idioottimasta. Se on just tätä, mikä alkaa tulla Suomeen, se mitä on nähty isossa maailmassa ikävän paljon, että oikeusjutut nostetaan semmoisissa paikoissa, missä tiedetään, että on mahdollisimman vanhakantainen tuomarijoukko, jotka ei ymmärrä, mistä on kyse. Niille vaan selitetään, että no hei, ihmiset varastaa luovilta tekijöiltä tavaraa, eikö se ole ihan perseestä, mutta tällä se voi korjata ja ne ei edes tiedä, mistä on kyse, niin ne on silleen, että joo, kuulostaa hyvältä, että eihän minä halua, että ihmiset varastaa keneltäkään yhtään mitään. Ja mikä sinänsä, sehän on ihan hyvä periaate kyllä, että noin niin kuin varkaudet eivät keskimäärin ole pop-juttu, mutta paitsi jos varastaa poppia, niin sitten se on sillä tavalla pop-juttu, mutta siis tosiaan se, että no, kuinka kohan kauan kestää ennen kuin tekijänoikeusjärjestöt tajuaa, että näistä ei ole mitään hyötyä. Tavallaan me voidaan ajatella, että näistä on myös niin kuin NS meille, siis internetvapauden puolesta puhujien puolesta, näistä on hyötyä se, että mitä enemmän näitä tulee, niin ne huomaa, kuinka vähän näistä oikeasti on yhtään mitään hyötyä, ja sitten se murenee. Mutta se huolihan tässä on, kaikkein eniten on se, että jos näitä ennakkotapauksia tulee tässä, niin vaikka tekijänoikeusjärjestöt jossain vaiheessa toteaisivat, että no ei tästä ole mitään hyötyä, niin kun nämä ennakkotapaukset on olemassa, niin kuka seuraavaksi rupeaa käyttämään näitä ennakkotapauksia jonkun muun asian suhteen, että sitten voidaan, Suomessa ei nyt ole semmoinen poliittinen ilmapiiri, että täällä estettäisiin poliittista puhetta, mutta kuka sanoo, millaista täällä on esimerkiksi 30 vuoden päästä, ja jos meillä on ennakkotapaukset, jotka sallii mielivaltaiset domainien ja nettisivujen blokkaukset, niin totta kaihan ne sitten rupeaa käyttämään sitä, että siis ennakkotapaukset ovat huonoja kaikin puolin tämän suhteen, vaikkakaan mä en usko, että tämä on tapa, millä tekijänoikeusjärjestö tulee käymään taistelua kovin kauan. No joo, ainakin toivotaan näin. Tämmöinen herra kuin toi Ville Vuorinen omistaa piraattilahti.fiin. Enkä nyt äkkiseltään en löydä yhteyttä tuohon F-iin hänen nimellään. Eli sen omistaa joku muu. No, tutkiva journalismi. Joo, ja muistaakseni olen piraattilahti.fiille joskus mennyt piratepeihin, eli tuota. Okei, okay, no mä aika äsken kokeilin, niin se meni F-iin. F-iin se joo, mutta mä jostakin olin lukevina, niin silloin heti, että se käännettiin silloin tuota välittömästi. Mutta siis niinku se, sinällään se, että se on niinku vähän niinku sama, että tuota, mun mielestä se on vähän niinku sama, että tuota, joku, sä teet vaikka omalle palvelimelle teet jonkun vaikka alidomainin, että vaikka piraatti.podcastit.tv näin, ja sitten se vie piraatepeihin näin, niin tavallaan se, että se on niin kuin ihan mielivaltainen linkitys näin, ja niin kuin sen blokkaaminen tuolla tasolla, niin ei siinä ole mitään hyötyä, siis ei todellakaan. Sen kyllä voisin sanoa Matti Nikille, että toi lapsiporno.info oli hyvä domain siihen yhteen protestiin, mutta mä en kyllä käyttäisi tuommoista urlia niin kuin enää sen jälkeen. Että kyllä jos mä olisin ollut studiollakin, niin en mä olisi mennyt lukemaan tuota tutkintapyyntötekstiä ton urlin takia, koska kuka tietää, kuka ne loggaa, ja kun ihmiset nyt ovat piittaamattomia internet-asioista, niin sehän onkin sitten kiva, jos jossain vaiheessa tulee kysymystä, että no, mitäs sä oot tämmöisiä lapsipornoja mennyt. No okei, voisin silti selittää, mutta en mä kauhean mielelläni mene lapsiporno.infoon, että suosittelen Nikkiä ottamaan vaikka keksi uusi jonkun geneerisemmän domainin. Piraattilahti.fi. No vaikka on sopinut tähän ihan hyvin. Kyllä se jonkun verran se kirjoittaa tuolla, tästä asiasta ei jotain kirjoittaa tuota, silloin toi Mazi, muzzy.puheenvuoro.uusisuomi.fi, helvetti, mikä on domain. Mutta voisiko joku kääntää piraattilahti.fi tuonne? Sanotaanko, että domaini-asiassa tuo Matti Nikki ei ole hirveän hyvä. Ei, mutta siis sinällään ihan hyvä, koska niinku tavallaan se, että sinällään tuommoinen niinku raflaava sivusto näin, niin tuota, et niin tuolta samasta osoitteesta niin löytyy hirveän paljon niin samaan aiheeseen liittyvää tematiikkaa. Et sinällään, että niin kannattaako sitä lähteä niin Että sinällä on semmoinen vähän ikoninen osoite jo, että pystyykö sitä. Että niin kuin... no, mutta voisi olla pari eri domainia olla. No ei. No, ohjata samaan paikkaan, no. Niin kuin Pirate Bay. No, mutta mitä sitten sama... Heti kun mainittikin lapsiporno, niin Elisa pisti multa poikki yhteyden. No niin, siitä se alkaa. Ei, mutta siis toi mikä oli, siis mistä sanoin aikaisemmin, tämä mun Mokkula-juttu, siis sen takia kun Steamissa oli aika hillittömät nuo tarjoukset, niin tuli ladattua aika paljon dataa. Ja sitten minulla oli tämä kansalaistottamattomuusprotesti. Niin nyt sen jälkeen mulla on toiminut aivan järjettömän huonosti Mokkula. Se, siis, se hädin tuskin näkee Edgen ja heilahtelee, että tänäänkin mulla kesti niinku pari tuntia, että mä sain avattua noin kaikki niinku meidän uutissivut. Joskin, oletko käynyt katsomaan sitä linkkitolppaa siellä Pukkilassa, ettei siinä joku lintu rakentanut pesä? No kun sitten samaan aikaan mun puhelimessa toimii aivan loistavasti. Ei mitään ongelmaa. Mutta no tietysti tämä on suht vanha tämä Mokkula, että saattaa olla, että tämäkin on levinnyt, mutta ajoitus oli mielenkiintoinen. Sen takia tämä piti sitä tök-tök-tök-tök ääntä, kun tämä yritti epätoivoisesti Edgellä saada yhteyttä johonkin. Mä revin sen irti tuosta PC:stä. Mutta niin kuin kysyt aikaisemmin, että eikö mun pitäisi poikotella Elisaa, niin tavallaan tämä on semmoinen asia, missä niin kuin Elisa itse on kyllä ollut aika... Joo, niin ilmaisu kyllä aika hyvin, että niin kuin ei, tämä ei oikein miellytä heitäkään. Että. Joo, ja siis hän on käynyt oikeutta asiaa vastaan, että joo ihan totta, heitin nyt silloin vaan tällaiseksi hassun hauskaksi viittaukseksi, mutta siis se on ihan, mä oon ihan samaa mieltä, että siis Elisa on toiminut niin ryhdikkäästi kuin tämmöisessä tilanteessa voi toimia. Joo, tästä annetaan pisteet Elisalle. Ja. No, sanotaan, että... Se, minkä ne olisi voinut tehdä, niin ne olisi voinut vain kieltäytyä. Ja sitten oltaisiin ruvettu käymään oikeutta siitä asiasta. Jotkut on isossa maailmassa tehnyt niinkin. Mm. Että okei, Elisa ei ole tehnyt ihan niin kaikkea kuin mitä olisi voinut tehdä, mutta sanotaan, että toisiksi paras reaktio. Joo, kyllä ne yritti siitä kieltäytyä, mutta ilmeisesti oli sitten ilmoitettu, että nämä saatte valittaa, mutta lasku tulee kuitenkin. No mutta, ja siinä vaiheessa sitten on, siellä on laskutikkumies laskenut, että onko promoarvo tarpeeksi suuri. No joo, tuossa on tietysti aina omat pointtinsa. Vaikea sanoa, kun ei olla asioista päättämistä. Ja ilmeisesti laskutikkumies totesi, että ei ole. se voi olla jo. Se on ihan ok. Joo, terveiset laskutikkumiehelle. mutta samaan aikaan, kun Suomesta on... Selkeästi tästä se johtuu. Suomessa on piratti loppunut kokonaan, niin musiikin myynti nousee ensi kertaa sitten vuoden 2004. Ja okei, tämä oli vaan Jenkeissä, mutta Jenkit on aika suuri suunnannäyttäjä, ja kun kaikki musiikkifirmat, siis isot, on jenkkiläisiä, niin eihän niitä kiinnostakaan muut niin ihan kiinnostavaa. Ja kopismi on Ruotsissa nyt virallinen uskonto. Joo, ensin tästä ensimmäisestä aiheesta, niin eikö tämä ollut tässä... Tämä johtuu Spotifysta. Eikö nimenomaan, eikö tässä näissä lukee, missä ei ollut Spotifyta? Niin, mutta se johtuu Spotifysta. Spotify tuli sinne ja sen jälkeen heti lähti nousemaan. No joo. Ja se tulee Ruotsista, siis, hetkinen, Pirate Bay. En mä ihmetteli sitäkään, koska kyllä täytyy sanoa, että silloin kun mulla vielä oli vähän käyttörahaa, niin kyllä Spotify nosti mun musiikin osto. Niin, ei välttämättä ostaa Spotifysta, mutta nimenomaan se... Niin, että kun siellä löytyi kaikkea uutta, niin sitten sitä meni ostamaan. Anttilasta. Ja kyllä mäkin nyt joulun aikaa mä sain vartavasten niin kuin lahjaksi rahaa sitä varten, että käypäs nyt ostamassa vähän musiikkia, niin täytyy sanoa, että 80% siitä, mitä mä ostin, niin oli Spotifysta löydettyjä uusia artisteja. Tai siis minulle uusia artisteja, vaikka ne ei olisi uusia. Aivan. No niin kuin muuten. Mutta mitä Erkka olet sanomassa? Niin, tämä oli sun teoria. Ei kun, en mä tiedä. Sulla ei ole teoriaa. Ei. Ihmiset tykkää musiikista. Hirveästi kiinnostaa. On tullut parempaa musiikkia viime aikoina, ihmiset haluaa ostaa sitä. Niin, no, mä tiedän, se voi olla niin kuin Jenkilässäkin niin kuin tantumaa. Aina voi tehdä teposuus ja sitten en tiedä, miten paljon sitten Niin, se on muuten totta. Taantumakin on nyt selätetty, kun Suomesta on loppunut. ja sen takia tänään liikutetaan. Joo, mutta tavallaan sekin sitten, että, niinku se, että miten siellä niinku esim. Uusien verkkomyyjät, että niinku mitä periaatteessa, että siellä Jenkeissä ainakin, muistaakseni, miten mä jostakin luin tuota tarkemmin eriteltynä tuotakin tilastona, niin siis periaatteessa, että mitä enemmän tämmöisiä DRM-mopan digitaalisen musiikin myyjiä siellä on, niin sitä enemmän sitä musiikkia menee kaupaksi. Mm. On totta. Että sinällään toi yllättävä, että toi jos CD-tten myynti on tipahtanut Jenkeissä semmoisen 20% viimeisen 4 vuoden aikana, ja sitten se tahti, mitä siellä on mennyt, isoja niin kuin levykauppoja kiinni, siis niin kuin kaupungeissa. Esimerkiksi mä niin kuin, siis New Yorkista en löytänyt niin toissa kesänä niin yhden ainoan pienen levykaupan, ja sekin oli remontissa, ja sitten niin kuin isompia ei ollut yhtään enää. Eikö se ole edes Virgin Megastore? No siis ainoastaan näitä, mitkä on niin kuin tämmöisten kirjakauppahybridien yhteydessä näin, että etkinen, oliko siellä, löydettiinkö me yhtään Virginia edes, vai oliko toi ainoastaan näitä Barnes & Noble-tyyppisiä. Mutta yes. Silleen, niin kuin, että niin kuin, oli semmoinen vähän fiiliksellä oltiin, että hei, ostetaanpa ostetaan levyjä. Että sitten niin kuin levyissä on kiva se, että okei, nyt on halunnut muutenkin jotain musiikkia näin, ja sitten tavallaan sitten kuuntelee sitä levyä, niin sitten tulee mieleen se, että mistä se on ostanut näin. Mutta vaikeaksi tekivät. 3 viikkoa oltiin. Ei mikään ihme, että se menee niin myynnit koko ajan alaspäin, kukaan ei myy. Niin joo, mutta se, että miten niin kuin se, että mitä niin kuin siellä vaan niin muutamat tyypit, kun kyseltiin näin, niin sitten mitä ne sanoo, niin kuin, että joo, että no ei, tällä vaikeaksi menee, että ostaa jostakin Amazonista sitten. iTunes tai muut vastaavat, mitkä on tappanut tavalliset levykaupat. No voi olla. Amerikoissa varsinkin. Joo, siellä on, niin kuin, digimyynti on siis niin kuin kovassa niin. Näin, mutta siis niin kuin se, että niin kuin, se mikä mulla on käsitys, että kuinka paljon niissä niin kuin sanotaan niin kuin viimeisen puolen vuoden kymmenen aikana, niin kuin, kuinka paljon sieltä on niin kuin hävinnyt levykauppoja, niin se, että niin kuin, tässä on vain 20% se lasku näin, niin ei se nyt niinku pysty pahaa. Niin on, tällä siis, hetkellä onko Walmart ja tämmöiset taitaa olla niinku suurimmat CD-myyjät siellä. Ja Jenkeissä edelleen ylivoimaisesti suurin osa musiikista myydään CD-levyllä. Joo. Vaikka nyt tosiaan digimyynnin voimalla se on ensi kertaa nousussa, mutta siltikin kyllä CD-levyllä on nostettu. Täytyy muuten sanoa se, että kun nyt sitä tuli ostettua ja mä ostin sitten... Olin vähän laiska, mä ostin iTunesista, niin kun oli joitakin niitä levyjä kuunnellut aika kauankin Spotifysta, niin kun maksaa sitä premium Spotifyta, missä saa sen 320-bittisen, se taitaa olla Oggia, mitä sieltä tulee, niin joo. Kylläpähän vaan niin kun 256-kiloinen AAC kuulostaa paskalta. Siis, ja mä en ole semmoinen hifisti, joka sanoo, että kaiken pitää olla niin kuin aifia ja semmoista, mutta siis mulla on koulutetut korvat, että mä kuulen aika selvästi, niin mä sieltä kuulen niin kuin selvästi digihölinää siellä, jos kuuntelee vähänkään syvemmälle, ja mä olin suorastaan järkyttynyt. Että... Digihölinää? Niin no, siis okay, semmoista... Tämä on hyvä puhujan, kun mä niin semmoinen, ei tämä olekaan siis teknologia uutista, tämä on digihölinä. No niin, no, mutta tiedätte varmaan, mitä on semmoista niin kuin digiartefaktia, mitä joo. Näkyy kuvissakin, joo. Niin sitä kuuluu kyllä äänessäkin, niin semmoisia kuuluu siellä paljon. Olen yrittänyt kuunnella siis sille hyvillä kajareilla tuossa Luhonnessa, niin että joo, kyllä sen kuulee, kun sitä keskittyy kuuntelemaan, mutta sitten taas niin kuin, että että on huomannut, että mä en taas sitten, että kun mä kuuntelen musiikkia, niin mä en erota sitä. Mutta siis joo, mä, no siis... Niin kun, jos mä yritän kuulla sen, niin sitten sen kuulee, mutta joo, ja mutta, siis täytyy sanoa, että kyllä mullekin se iTunes-laatu riittää, koska mä tosiaan en ole hifisti, kyllä mä kuulen sen musiikin, mutta mulla on myöskin se, että koska mä oon tehnyt näitä hommia ammatikseni niin kauan, niin mä en tavallaan saa sitä analyyttistä kuuntelunapikkaa joo. Pois. Voin hyvin kuvitella, että niin kuin kaikessa, mitä tällä jos paljon tekee, niin se sen vaan kuulee, vaikka ei haluaisikaan näin. Että Ignorance is a bliss sometimes. Se on hyvin, hyvin totta, mutta hei, sitten rupesin katsoa, että no olisiko pitänyt ostaa esimerkiksi Seven Digitalista. Mutta sielläkin on 256-bittinen MP3, että en tiedä mistä saisi 320-bittistä MP3 niin kuin vakiona, joka myy sitten ns. Kaikkea. Pistäkää palautetta kuuntelijat. Niin, pistäkää ihmeessä. Piraattilahti.fi. No siellä. No mutta no, se on kans, niin kuin, täytyy sanoa, että kyllä mulla myös tuli se, että no perhana, että voin myöntää. En siis tehnyt mitään, mutta kyllä kävi mielessä, että no perhana, pitääkö mun nyt mennä Pirate Baysta lataamaan näistä asialliset versiot. Joo. En olisi edes kauheasti syyllisyyttä tuntunut, koska mä olen maksanut siitä musiikista kuitenkin, mutta en nyt sitten tehnyt. Niin. Tuli tuossa meille semmoinen, joskus näytin työkseni elokuvateatterissa elokuvia näin, niin siltä jäi semmoinen, meni monta vuotta, että pystyi katsoa elokuvateatterissa elokuvia ilman, että niinku kyyläsi niinku tiettyjä asioita sitä. Niin kävin nyt tuossa joululomalla niin yhden tämmöisen digitoidun, tai nykyään kaikki on niin kuin digitoituja ollut pitkän aikaa, mutta en ole käynyt niissä konehuoneissa pitkän aikaa, niin kävin kurkkaamassa näin, niin täytyypä sanoa, että digitointi on ehkä parasta, mitä on tapahtunut niin tämmöisten pienten paikkakuntien elokuvateatterille. Koska silloin, kun niin kuin esitettiin vielä filmikopioita, niin silleen, et silleen, että paljonko se filmi painaa yhdestä elokuvasta, niin puhutaan siis kymmenistä kiloista. Että sitä on kilometritolkulla. Niin, ja, eli sulla on, silloin tuli, maahan tuli tietty määrä fyysisiä kopioita. Niihin pistettiin tekstit ja ne lähti sitten näin. Ja ne meni silleen, että isoihin kaupunkeihin tietenkin ensin, eli missä saadaan avausviikonloppuna parhaat tulot. Ja yksityiset, pienet yksityiset teatterit niin jäi vähän niin kuin jonoon. Ja sitten että saatte käydä sille, että niille ei pystytty edes niinku lupaamaan, että milloinka saatte leffan, koska sitten saatte sitten, kun kopioita vapautuu. Ja jos se oli semmoinen niinku leffa, mikä keräsi yleisöä, eli millä se niinku semmoinen pieni teatteri elää, niin jos se sai sen leffan ja se oli suosittu, niin se oli se tietty pätkä, mikä sulle oli annettu, että vaikka viikko saat esittää sitä. Ja sen jälkeen sun pitää pistää se eteenpäin, vaikka kuinka paljon olisi porukkaa vielä tulossa katsomaan. Niin tavallaan, ja se, että niin kun ne jotakin 35 kiloa painaa se filmi näin, niin tavallaan semmoinen niin rahtaaminen ja sitten niiden maksujen maksaminen sitten niin muiden siinä, niin se teki se, että, niin kun, että jos joku menestyi joskus, niin sen tilaaminen niin sille uudestaan, niin pikkusen niin bisnesriski aina. Niin nyt kun ne kulkee sille tämmöisellä kovalevyillä, niin se tulee se kovalevy semmoisessa tapatussa ja sitten semmoisessa lootassa, mikä painaa niin kuin pari kiloa, eli niin kuin sen rahtaaminen ei maksa mitään. Ja sitten siellä niin kuin teatterilla, niin tämmöisellä pienelläkin teattereilla, niin on semmoiset niin kuin serverit siellä, että se ei tarvitse jemmata sitä kovalevyä siellä, vaan se niin kuin ladataan siihen serverille, ja sitten semmoisella aktivointiavaimilla, niin annetaan sille se esityslupa. Ja sen jälkeen se kovalevy voidaan pistää seuraavaan paikkaan vaikka samana päivänä. Joo, filmi Piraattilahteen. Ja sitten niin kuin sä pystyt jemmaamaan sitä siellä niin kauan kuin haluat, jos ne avaimet menee vanhaksi, niin sitten vaan pyydät uudet avaimet. Eli tavallaan semmoinen pikkuinen, pieni yksityinen teatterissakin pienellä paikkakunnalla, missä niin kuin, niin, että kun ne oikeasti niin kuin lasketaan niin kuin välillä, että, niin kuin, että jos vielä tulisi 5 ihmistä, niin sitten saataisiin liksaakin. Niin että siellä niin kuin, ne saa, niin kuin, koska nyt ne kopiot, kovalevykopiot kiertää paljon nopeammin kuin filmikopiot ymmärrettävästi, eli ne saa niin kuin paljon nopeammin uudet leffat, ja jos joku menestyy, niin saa niin kuin pumpata niin kuin sitä siellä niin kuin näyttää niin paljon ja semmoisella niin kuin jaksotuksella, kun haluavat. Että esimerkiksi vaikka kun lasten elokuvana, niin ne pystyy sitten pitämään sitä siellä vaikka esittää sitä vaikka joka toinen viikonloppu niin kuin vuoden ajan. Ja maksaavat vaan siitä, niin kuin, siitä, että jotkut tuli oikeasti käy katsomassa, eikä vaan siitä, että niin kuin roudattiin se paikalle. Niin ihan niin kuin täytyy sanoa, siis silleen, ehkä tämä nyt ei kauhean montaa kiinnosta, mutta siis silleen, niin kuin pienille paikkakunnille, jotka ovat digitoituneet näin niin kuin elokuvateatterikulttuuri niin kuin tavallaan semmoinen ihan tervetullut niin kuin tuulahdus tuo digitoiminen. Olen hyvin minua kiinnosti paljonkin, koska tuosta digitoinnista on kuultu myös paljon todella negatiivista joo, juttua, no, että musta on musta äärimmäisen niin kuin elokuva, voin sanoa kai elokuvaharrastajana minua lämmittää kovasti. Joo, ja semmoinen, että ehkä niin kuin isommilla paikkakunnilla, missä on isot, isot screenit, niin siellä on tälleen niin kuin filmiestetikot, niin kuin, okei, nyt eikin se, että no, onko filmi huojunta ja semmoinen tietty semmoinen elävyys, niin onko se osa sitä elämästä, jollekin on, jollekin ei. Mutta niin kuin se, että isolla screeneillä niin monet moitti, että kun se on vain 2K-tarkkuudella niin se, että jos se niin kuin levitetään sille jalkapallon kokoiselle screenille, niin siinä tulee se vähän, että no, että niin kuin alkaako pikselit näkymään. Mut sitten ennen kuin joku laittaa palautetta, niin Erkka varmaan tarkoitti jalkapallokentän kokoiselle. Mitä mä sanon? Sanoit jalkapallon kokoiselle. Ah, joo. Joo, jalkapallon. Niin se, että sitten pienemmillä paikkakunnilla, missä se, niin kuin se kangas on niin kuin lähempänä sitä jalkapallon maalin kokoa, niin siinä se, no kun on nähnyt silleen puhtaan filmikopion ja käynyt niin kuin sinne katsomassa läheltä näin ja sitten nähnyt tuommoisen näin, niin kyllä niin kuin silleen filmissä niin toki se tarkkuus on edelleen parempi, mutta sitten se, että just niin kuin edelleen tämmöinen niin kuin pienten paikkakuntien, jotka saattaa saada joku leffan sen jälkeen, että jos puhutaan vaikka sitten tämmöistä pienemmästä vähän niin kuin taiteen indien puolelle taittuvasta elokuvasta, näin, jota on 2 kopiota ja sitten se käy niin kuin 70 teatterissa ja tulee jonnekin, niin se on aika autolla yli ajetun näköinen se kuva siinä alkaa olla jo. Niin, joo, ja siis myöskin eihän pienien paikkakuntien pienissä teattereissa ole niitä järjettömän kokoisia skriinejä. Niin nimenomaan, että kun se on lähempänä jalkapallomaalia kuin jalkapallokenttää. Niin. Että sehän siinähän on mun mielestä ihan selkeästi rako, että nämä, jotka pyörittää jotain tennispalatsia ja sellaista, niin ne voi tehdä siitä, että meillä on filmikopio, niin ei vielä, mutta jossain vaiheessa ne voi tehdä siitä myöskin markkinointivaltin, että tule meille katsomaan se filmikopio tästä leffasta. Joo, nyt on tulossa sitten, niin kuin, on tietenkin 4K on tulossa tietenkin sitten näihin isompiin näin jossain vaiheessa. Pitää katsoa, että mä laitan show notesihin toi Kalle Kinnunen, mikä tämä elokuvakritikko blokkaa Suomen Kuvalehteen, Suomen Kuvalehden sivuilla, niin sillä oli haastatteli tämmöistä alan kurua, jotka niinku tämmöistä niinku tekevät esimerkiksi digitaalisia remasterointeja niinku jostakin vaikka sanotaan vaikka taksikuskista ja tämmöisestä näin, niin sillä oli niinku muutaman biisin mittainen haastattelu sillä. Mä linkkaan sen tuonne show notesihin puhujankulma.com, että mikä tämä jakson numero oli? 223. Joo. Niin jos aihepiiri kiinnostaa, niin kannattaa, siinä oli ihan mielenkiintoista pohdiskelua näin, se meni ehkä niin kuin just tämmöiselle elokuvateatterifiilistelyn puolelle, että joo. Okay. Kopismista ei tarvitse puhua varsinkaan, kun kello on tämän verran, niin sen enempää, mutta mua pisti silmään, kun siis kopismi on kopioimiseen perustuva uskonto, joka sai nyt virallisen uskonnon aseman. Ruotsissa varmaan ihmiset on kuullutkin, koska tämä on ollut ihan valtamedioissa, mutta se oli siis mennyt ensin 2 kertaa, se oli hylätty se hakemus ja ajatteli, että no se on nyt aika selvää, minkä takia se on hylätty, mutta syyt olikin aika yllättäviä. Siis se oli hylätty 2 kertaa sen takia, koska niillä ei ollut riittävän tarkkaan formaattiin säädettyjä rukous- tai meditaatiomenoja. Ja minusta se kuulostaa, että ruotsalaisilla on aika ahdas käsitys siitä, mitä uskonto on ja miten uskontoa harjoitetaan. Jos oikeasti niin kuin vaaditaan, että teidän täytyy rukoilla jollain standarditavalla, menee kyllä aika monta uskontoa silloin jää niin kuin tämän. Teettekö kveikarit? Minkälainen uskonto on, kun nämä kveikarit harrastaa? Eli Jenkkilässä kai tätä on enemmän. Richard Nixon taisi olla niin kuin kuuluisia tämmöisiä. Eli ne uskoo tai siis tämmöisen, niin kuin, tämmöisen kristinuskon Jumalaan näin, mutta sitten niille, muistaakseni, mä en tiedä, onko niillä ollenkaan, niin jotain niillä varmaan tämmöisiä, niin kuin on tämmöistä kirkkomeininkiä, mutta siis ei ole semmoisia niin kuin menoja ja rituaalia ja kaavoja näin, niin tavallaan onko se, että ne ei pääsisi niin kuin Ruotsissa uskonnon asemaan, mutta siis se oli musta, joskus mä lueskelin, niin semmoista kuulosti, että niin kuin hyvältä semmoiselta kunnon poliitikko-uskonnolta, että jos olet tulemaan vaikka ateisti näin, niin sitten voi sanoa, että mä oon tämmöinen kveikarina, että tuolta, että joo joo, kyllä mä uskon, vaan en mä sitä niin kuin mitenkään harjoita, että se on mun yksityisasia, että miten mä tätä hoidan, että pääsee niin kuin äänestäjien suosioon kyllä, mutta tuolta, että kuuluu virallisesti johonkin kirkkoon, mutta ei ole millään tavalla velvoitettu menemään sunnuntaina mihinkään. Niin kuin. Niin, tai skientologia, josta tietysti se ei ole kauhean hyvin käyttäytyvä kirkko, mutta se on kuitenkin suurimmassa osassa maailmaa se on tunnustettu kuitenkin uskonnoksi, koska no, kaikki kirkothan käyttäytyy huonosti ja ei minulla mitään skientologiasympatioita ole, mutta siis kuitenkin kyllähän se niin kuin on uskonto, vaikka se onkin aika hurpea, mutta eihän niilläkään ole mitään, että eikö Ruotsissa sekään kelpaa. Mitäkäs mitä se vaatii nykyään Suomessa? Se oli muistaakseni, se vaatii vain niin kuin parinkymmenen perustajan. Just. Tehdään puhujakulmasta uskonto. Ja kun siis yhdistykseen riittää 3 muistaakseni. Ei, me mennään joo, mutta isompaa. Mutta siis tavallaan se, että haetaan niin uskontoa. Teknologiauskontoa. Digihölinä uskonto. Löytyykö Googlen? No joo, tässä on 2003 vuoden lakimuutoksesta vaan viite, että rekisteröidun uskonnollisen yhdyskunnan perustaminen vaatii edelleen 20 perustajaa. Perustajana, mutta Jeesus oli yksin. Tarkoittaako se sitä, että kristinusko on niin kuin, se oli vähän hatavaa siis pohjalla. Tai ei se perustunut kristinuskoon. Näin. Niin ne muut usko siihen. Aivan. Jäi. Joo. Joo. Tuossa on muuten mielenkiintoista keskustelua Irkissä siinä aikana, kun te kävitte digitalisointikeskustelua, niin tästä vielä tästä piratepeistä siitä, että Opera-selaimessa, jos laittaa tämän turbon päälle, niin se toimii toi piratepe. Niin, tosiaan, kun se tulee Norjasta. Se on ja, totta. Ja tuolla testattiin, niin kyllä torrent-failikin latautuu sieltä. Hieno homma, hieno vinkki. Siinä oli päivän linkki-vinkki, joo. Opera piraten. Joo. Piraatti-opera. Mitäs Elisa tuohon sanoo? Katsotaanko tämä uutinen huomenna. Proxy.org on näppärä sivu. Joo. Siellä ilmaista proxyä piisaa, niin se ei tietysti ole nopeudet mitään kauhean huimia, mutta jos hakee sen torrenttitiedoston, niin ei siinä kauheasti nopeutta tarvitse. Kiitos Sienikselle, joka tuonne Irkkiin sen laittu. Tuli vartavasten sitä sinne kertomaan. Kiitos. No niin, hienoa. Opera pitää kieltää Suomessa. Ehdottomasti Ramias on tätä mieltä. Sekin domaini alas. Opera. Mutta joo, oliko siinä? Mä katsoin, että tuonne kun täällä kirjoittaa, että jätetään väliin, viimeinen uutinen, niin jätetään se väliin. Ei tuo käsitellä mulla. Vanha. Niin, ja antiikki. Tästä on tullut taas aika eeppinen. Toisaalta meillä oli pitkä tauko. Meillä oli hyvä, että me pidettiin pitkää taukoa justiinsa silloin, kun iTunesissa on iso kampanja päällä. Hei, mutta katsoitteko edellisen jakson latauslukuja? Ei. Siellä on latauksia 1309. No niin, kyllä se on selkeästi vaikuttaa. Hei, joo, katsotaan, paljon meillä tuli tunteja viimeksi, hirveästi. Niitä 3,5. Ja meillä oli se, nyt tämä testi, että kuinka moni kävi vastaamassa kulkuset meidän joulutesti, eli niin kuin oli 57 silloin loppuasta. 57% oli näin. Mä veikkaan, että osa niin moni kyllä vastasi siihen heti niin kuin, alle 3 tunnin sisällä. Että ne, no ja useat voi olla, että ne vastaa ennen kuin olisi kuunnellut tätä koko jaksoa, jotenka annetaan se anteeksi niille, jotka vastasi sitten väärin. Osa oli laittanut niihin kommentteihinkin. Joo, hienoa. Mutta ei tehdä tästä yhtä pitkään, niin pannaan poikki. Ei, pistetään tähän väliin poikki. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvää vuoden alkua kaikille. Niin, ja Erkalle. Terminaattori alkaa 15 minuutin päästä. Nimenomaan, sen takia sulla oli kiirros, mitä meillä on show notesitkin saada aikaiseksi. Jotenka räväytetään jostain nuo loppujingle, se lähtee. Mulla on se DVD. Loppujingle. Ei tarvitse telkkaria. Niin on mullakin, mutta nyt kun se tulee, niin sen saa katsottua nyt. Niin, televisiosta, ja se on aina eri asia. Televisio on tärkeä asia. No kun se on, tulla jossakin laatikon perimmäisenä, niin mä eikö sitä DVD:tä kaivaa. Totta. Useimmiten on tullut katsottu se elokuva telkkarista, vaikka se lojuu siellä DVD. Hassua, mulla ei ole yhtään noin. Itse asiassa monesti niinku niin. TV:stä on kiva katsoa, koska niinku tulee Suomessa, Suomessa monesti tulee tota leikkaamattomien. Niinku tää robotattu. Kun mullakin on muistaakseni Terminaattori DVD on leikattuna vai? Saattaa, että se on... Esimerkiksi jos Terminator 2 joskus, niin kannattaa hankkia. Siitä on se pidempi versio, missä on hyvin paljon ole... Niin kuin oikeasti se leikkaamaton versio on niin kuin oikeasti paljon parempi. Mä en tiedä, onko se vähän Director's Cut, mutta siis siinä selitetään tavallaan sen, minkä takia se arskanaattori siinä... elokuvan aikana, niin miksi se muuttuu semmoiseksi ihmismaisemmaksi siinä näitä. Siinä joo, niin. Kaivelee sen paata auki ja ronkkii sitä vähän siihen, että se sitten pystyy niin kuin ohitetaan joku ohjelmakohta, joka kieltää sitä oppimasta uusia asioita. Älä kerro. Sen takia mä en tykkää Cameronista, koska ei ole melkein kaikissa sen leffoissa on joku tommoinen, että sit kun on aika leikata, niin se leikkaa aina jotain tuollaista olennaista, eikä, mutta kaikki action-kohtaukset täytyy olla mahdollisimman pitkiä. No nyt on aika leikata. Näin. Kiitoksia teille kaikille, että olitte kuulolla, ja jos haluatte pistää palautetta, niin pistäkää hänen. Palautteen laatikot ovat vanhat tutut viime vuodelta palautajatpuhujainkulma.com on tuo osoite, tai sitten vierailkaa meidän web-sivulla osoitteessa www.puhujainkulma.com. Facebookista meidän täytyy ostaa facebook.com/puhujainkulma ja Twitteristä twitter.com/puhujainkulma. Kiitoksia Irkki-yleisölle, palveluttoon yleisölle. Kiitoksia. Antakaa palautteiden raikua ja pistää latauslinkit kuumiksi. Siis puhujankumasivulla, ei Pirate Base. Big ass window kaikille.